Twee uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben naar eigen zeggen opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Jemen. De raketten werden afgevuurd vanaf schepen en onderzeeërs. Het is de vierde westerse luchtaanval op Houthi-doelen sinds vrijdag. Onder leiding van de VS worden de Houthis bestookt omdat zij schepen aanvallen in de Rode Zee. Ze zeggen dat ze dat doen uit solidariteit met de Palestijnen. Eerst vielen ze alleen schepen aan die een band met Israël zouden hebben, maar nu vallen ze ook Amerikaanse schepen aan. De Britse premier Sunak heeft de omstreden Rwanda-wet andermaal langs het lagerhuis weten te loodsen. Het wetsvoorstel kreeg 320 stemmen voor en 276 tegen. De wet is bedoeld om een eerder plan om asielzoekers naar Rwanda te sturen nieuw leven in te blazen. Die procedure moet migranten afschrikken die de oversteek over het kanaal willen wagen. Er dreigde een opstand onder conservatieven die het plan niet streng genoeg vonden, maar de meesten bonden alsnog in. De wet moet hierna nog langs het hogerhuis en daarna nog eens langs het lagerhuis. Rijkswaterstaat gaat bij de veerhavens van Texel en Den Helder netten plaatsen vanwege afbrokkelend beton. De betonconstructie van de aanlandingen waar de veerponten aanleggen is niet meer in goede staat, waardoor er stukjes afbreken. De netten zijn volgens Rijkswaterstaat een tijdelijke oplossing. De aanlandingen van de veerhavens zijn verouderd en worden over een paar jaar vervangen. Rijkswaterstaat benadrukt dat de veiligheid van de betonconstructies niet in het geding is. Het weer: vannacht droog en tijdens opklaringen komt lokaal matige vorst voor. Morgen breekt de zon door, maar aan zee valt ook nog een winterse bui. De middagtemperatuur ligt dan rond 0 graden in Limburg en ruim 5 graden langs de kust. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Bouwen we straks computers die rekenen met chemische reacties en die zichzelf draaiende houden zonder stroom? Stijn Goossens. De nacht van NTR Wetenschap. Welkom bij de Nacht van NTR Wetenschap op deze donderdag 18 januari. En we gaan het deze nacht hebben over een term die je waarschijnlijk voor het eerst hoort, namelijk chemische intelligentie. Want je kent huidige kunstmatige intelligentie wel, en die is, net als bijna alle rekenkracht in de wereld, gebaseerd op een systeem van eentjes en nulletjes. Maar wat nou als we naar de natuur kijken als basis voor onze computers? Een pionier op in deze zoektocht is Albert Wong, onze gast in de studio vannacht. En hij is chemicus aan de Universiteit van Twente en leidt een onderzoeksgroep naar chemische reactienetwerken. En gedreven door nieuwsgierigheid gaat hij vooral op zoek naar hoe we dingen anders kunnen doen. Wat daar het resultaat van is, hoor je in deze nacht van NTR Wetenschap. Goedenacht, Albert. Welkom bij ons in de studio. Okay. Hi. Ik maakte in de introductie net al wel duidelijk. Je bent niet met de meest alledaagse zaken bezig. Chemische netwerken. Ik had er zelf ook nog nooit van gehoord. Wat fascineert jou zo aan die chemische netwerken en de wereld van chemie? Ja, nogmaals dank dat ik hier mag zijn. Ik denk in het kort, het is een soort harmonie. Een samenspel van chemische reacties en samenwerkend komen ze tot een heel mooi resultaat. En ik denk dat dat ook in de essentie ook is wat je als chemicus interesseert. Mm-hmm. Hoe kan je nou niet alleen moleculen maken, maar hoe kan je nou die moleculen iets laten doen wat ze aan zich zonder elkaar niet kunnen doen? En, ja. Ja. Beetje toveren met de elementen van de natuur. Ja, en daarmee ook begrijpen hoe dat in elkaar zit. Ja, mooi. Ja, er zijn een aantal dingen die jou sowieso een unieke wetenschapper maken. Eentje daarvan is dus het onderwerp waar je mee bezig bent. En jouw bijzondere blik dus op scheikunde. Daar gaan we het ook zo meteen straks meer over hebben. Maar je hebt ook nog eens onderzoek gedaan aan Harvard. Dat is een prestigieuze universiteit. Kunnen niet heel veel mensen zeggen. Hoe is dat zo gelopen? Ja, ik was... Ik moet hier ook heel veel collega's bedanken daarvoor. Hè. Niet alleen. Nee, ik doe het absoluut niet alleen. Ik heb met Radboud gestudeerd. Daar heb ik ook gepromoveerd. En tijdens mijn promotie heb ik ook de kansen gehad om een aantal presentaties te geven. Een daarvan was voor een professor die van Harvard kwam om voor een bezoek. Mm-hmm. En dat was wel geïnspireerd door die chemische reactienetwerken. En die was je ook, toen al mee bezig dus? Was ik in mijn eerste jaar al meteen mee bezig. Zo. Ik heb ook in het eerste jaar gepubliceerd een goed chemisch artikel. Mm-hmm. En daar was hij dus ook, heeft hij ook meteen de kans gegrepen om te zeggen van, ja, kom maar gewoon ook je postdoc doen als je klaar bent met je PhD. Zo. En dus dat was al vrij vroeg in mijn promotietraject. Ja. Dat ik wist dat ik al bij Harvard mijn vervolgonderzoek zou doen. En is dat dan doordat je onderzoek zo uniek is? Of is het ook gewoon omdat je daar heel goed in bent? Nou, ik denk vooral het eerste. Ik denk dat er heel veel goede chemici zijn. Mm-hmm. Maar dit is echt een... Wat ik denk het uniek maakt, is dat het ook het raakvlak tussen scheikunde en wiskunde heeft. En er is gewoon heel veel mogelijk op tussen die twee disciplines. En er is ook nog heel veel wat we waarschijnlijk niet weten daarover. Ja, en ik denk dat dat heeft hem ook geïntrigeerd. En daarom zijn er ook minder mensen die dat doen. Wat je noemt als uniek, zou ik zeggen. Dus inderdaad, minder mensen kunnen die twee disciplines bij elkaar brengen. En dat was denk ik ook de reden, in ieder geval, waarom hij de uitnodiging gaf. Ja, maar je wist dus in je halverwege je promotietraject, wist je al, ik ga na mijn promotie op Harvard door. Ja, ik had niet meteen ja gezegd, eerlijk gezegd. Oh. Zij wist het al wel. Mijn promotor en de toekomstige postdoc advisor. Maar ik hield het nog even af. Ik zei van, ik wil nog even weten of ik wat ik wil. En zij dachten van, doe maar lekker, je komt toch wel. En dat is ook wel gebeurd. Ja. Wat heb je daar uiteindelijk voor onderzoek gedaan? Ja, ik heb eigenlijk doorgewerkt op dit gebied, chemische reactienetwerken, maar in plaats van het te maken, heb ik onderzocht hoe het dan ontstaat. Okay. En in die lijn door te trekken, we waren bij het Rabat op zoek naar een antwoord van, hoe werkt eigenlijk iets als een levende cel? Wat maakt nou dat heel veel reacties bij elkaar iets zoals een levende cel kan reguleren. Een menselijke cel? Of? Een biologische cel. Ja. Dat bestaat uit heel veel netwerken van chemische reacties. En bij Harvard dachten we die lijn door te trekken door te zeggen van, maar hoe ontstaat eigenlijk zoiets? En kunnen we daarmee ook een chemisch perspectief leveren op de vraag van, hoe is het leven überhaupt ontstaan? En is het gelukt om daar ook een antwoord op te krijgen? Nou, we hebben wel in die zin wel successen geboekt. In termen van onze onderzoeksresultaat, dat we ook gepubliceerd hebben. Mm-hmm. Sommige daarvan zijn nog in de pijplijn in die zin. En ik denk dat dat een vraag is die we nooit volledig kunnen beantwoorden. Ook alleen segment chemie zou dat zeker niet lukken. Nee. Dus we hebben een voorstelje gedaan, zeker. En we weten in ieder geval dat een van de belangrijkste resultaten was dus dat je eigenlijk mengsels van eigenlijk contra-intuïtief, wat wij in de chemische industrie nu doen, mm-hmm. is heel schoon werken. We willen vooral weten dat als je heel gecontroleerd, alles moet zo steriel mogelijk, zo gecontroleerd mogelijk. Ja, je wil weten precies wat je erin stopt, dan wat er uitkomt. En wat in zo'n ontstaan van leven. Ja. Wat we daarin hebben gezien is dat echt moet je dat juist niet willen, want als je dat doet, krijg je helemaal niks. Het moet juist zo rommelig mogelijk zijn. Het moet een beetje chaotisch zijn, ja, inderdaad. Huh? Ja, ja. Oh, wat interessant. Ja. En kan je daar nog wat mee met die kennis in je huidige werk dan? Ja, ja, ja. Ik ben dat nu ook aan het toepassen. Dat noem ik dan eigenlijk een willekeurige input, een noise eigenlijk. Ja. En daarin kun je dus, als je dat als basis neemt, in die omgeving kan je dan vragen, maar wat kan een systeem, een chemisch systeem doen? Wat ontstaat vanzelf? En wat is niet programmeerbaar, maar ontstaat vanzelf eigenlijk? Dat is, lijkt me ook dat je gewoon maar wat doet dan. En je gewoon kan kijken, dus je gooit er van alles bij elkaar en je kan gewoon gaan kijken wat er dan gebeurt. Ja, het is een beetje een omgekeerde denkstap. Nou, er is uiteindelijk natuurlijk, met alle natuurwetenschappen ben je wel bezig met de hypothese. Ja. Je stelt jezelf een vraag van tevoren en daar op basis van zet je experimenten op. Ja. Zeker. En maar hier is dan iets meer een exploratief Als ik dat in Nederlands goed zeg hoor. Je bent aan het exploreren. Wat kan het dan? En dan zoek je naar een naar iets wat je niet weet, inderdaad. Ja. Dan ben je dus op Harvard je postdoc aan het doen. Hoe lang heb je dat gedaan? 2,5 jaar of misschien 3 jaar. Dan ben ik even helemaal. Bijna drie jaar heb je aan Harvard mogen werken. Ja. Hoe was dat? Om daar ook te wonen en dat te doen? Ah ja, dat was echt. Ik denk 100% inspirerend. Ik kwam collega's tegen in dezelfde fase, maar uit overal. En je komt Amerikanen tegen die ook geïmigreerd zijn, maar binnen Amerika zelf. Het is een groot land eigenlijk. Ja, hè? Ja. Dus vanuit Europa naar Boston en vanuit andere kant van de VS naar Boston is eigenlijk dezelfde afstand. Mm-hmm. En ik denk, mooie beelden die ik voor mezelf heb, is dat. Dat ik dan voor het eerst op een Harvard Yard loop. En dat zie je meestal in films. En dan ja, denk ik van, precies, ja, dat werk ik dan. Dan ben ik ook wel heel blij als ik... Was het zoals in de films? Het was denk ik iets mooier dan in de films, want het was echt. Ja. Dus, ja. En het lijkt me ook hard werken. Het was heel hard werken, ja, absoluut. Zou je daar ja. nog terug gaan? Of ben je ook wel blij dat je nu in Twente zit? Ja, ik ben heel erg blij dat ik terug ben in Nederland. Nederland, ook met dit onderzoek, maar ook het sociale karakter. Er zijn ook heel veel zaken in Nederland wat mij blij maakt dat ik terug ben. Ja, ja, zeker. Gelukkig. Ja. En je hebt ook nog best iets bijzonders meegemaakt daar in Amerika, want je onderzoek aan Harvard die ging niet onopgemerkt. Je werd namelijk uitgenodigd door een behoorlijk belangrijk instituut, DARPA. Wat is DARPA? Kun je dat uitleggen? Ja, dat is een tak van het ministerie van Defensie in de VS. En denk aan het Pentagon, hè, daar zitten zij heel diep in. En het is een strategische afdeling daarvan. En wat ze gedaan hebben, moet ik heel veel in de context brengen. Zij zijn de ontwikkelaars van radiotechnologie, van wifi zoals we nu kennen. Hè? Of wifi, sorry, Nederlands wifi. Ja. Maar ook coatings voor, dat moet ik wel even in het Engels, voor stealth jets. Dus waarom vliegtuigen niet opgemerkt kunnen worden door radars. Oh ja, ja. Dus zij zijn eigenlijk een soort van de innovator. Ze zijn de innovator. Zij creëren technologie die pas 30 jaar later of 20 jaar later op de markt komen. Zij hadden ook het internet als eerste, toch? Of het World Wide Web. Dat komt ook daar vandaan. Ja, dat dus komt daar vandaan. Heel veel technologie. En je hoort het nooit. Te danken aan hen. Ja. Ja, dus het is eigenlijk een beetje zo'n... je wordt in zo'n ruimte gestopt met in dat geval 60 mensen. Allemaal vanuit een andere discipline. En hun vraag was van, nou ja, stel nou dat we jullie vragen... Nee, ze stelden de vraag eigenlijk. Wat kunnen we met moleculen in termen van rekenen? Waren allemaal chemici die in de zaal? Nee, juist niet. Ik was een van de weinige chemici. Okay. Er waren biologen, heel veel computer engineers. Sorry dat ik die woorden soms niet kan vertalen in het Nederlands. Hè, maar ingenieurs, computer engineers. Ah ja. En en eigenlijk heel veel mensen die tussen die disciplines zaten. Mm-hmm. Eigenlijk. Ja. En eigenlijk zagen ze dus in wat jij doet ook een volgende grote innovatie, zoals we dat met het internet hadden en met al die dingen. DARPA is eigenlijk, het heeft de Amerikaanse droom eigenlijk heel erg in zich. Hè. Ze zijn heel opportunistisch. Ze denken van, daar hebben nog heel weinig mensen wat mee gedaan. Wel met succes. Laten wij de eerste zijn. Dat is eigenlijk hun innovatieve gedachte. Ja. Dus weten dat investering wellicht wel uitpakt. Dat het ook 50 keer meer waard wordt of iets dergelijks. En daar zijn ze altijd naar op zoek. Ja. Dus dit was voor hen ook een soort... En heb je na die ene dag er nog iets van gehoord of niet? Het was 2 jaar lang heb ik dat gedaan. Oh, ik kwam daar elk half jaar. Jouw hele postdoc was ongeveer bij DARPA? Ja, ik kreeg die job erbij eigenlijk. Ja, is dat nu nog gaande daar dan? Nou, nee, we hebben wel een... Ik ben minder betrokken bij de start-up bedrijf die we daar hebben opgezet. Mm-hmm. Ik heb wel 2 patenten geschreven. Ik heb nog met een aantal heel goed contact. Er komt ook een collega van Brown University. Dat is dus net zoals Harvard een zogenaamd Ivy League University. Mm-hmm. Die komt volgens mij in maart komt ze naar mijn groep. Voor een half jaar van sabbatical. Dus we hebben wel contact. Ik denk dat dat uiteindelijk ook een van de belangrijkste is. Je hebt je netwerk opgebouwd. Ja. En, maar als ik denk aan Pentagon en DARPA waarschijnlijk ook wel, denk ook aan heel veel geheimzinnigheid. Mag je wel alles vertellen wat je daar gedaan hebt? Volgens mij heb ik nog niet op de inhoud iets gezegd, gelukkig. Ik wil graag weten of ik daarnaar kan vragen. Ja, ik, eerlijk gezegd, ik heb wel Ik ben niet in het Pentagon geweest trouwens. Hè. Wij moesten naar een off-site locatie die ze geregeld hebben voor mensen die geen toegang hebben daar. Ja, dus je bent niet binnen geweest bij het Pentagon. Nee, nee. Ik weet ook niet of dat heel erg is. Ik vond dit al leuk genoeg. En en nogmaals, ik zat daar met heel veel mensen en achteraf waren dat ook allemaal mensen die dat nog nooit gedaan hebben. Dus nee. Het is niet dat ze nu stiekem meeluisteren en zo meteen je opwachten hier voor de meesten kunnen ook geen Nederlands. Daar gaan we maar vanuit dan. En je noemde ze zijn al... wel wakker rond deze tijd, dat kan ik wel, ja. Ja, dat is waar inderdaad. Dit is precies Amerikaanse tijd natuurlijk. Ja. Nou, je noemde dus ook al wat uitvindingen van de DARPA, World Wide Web, radiotechnologie, best wel revolutionaire uitvindingen. Ja. Voor jou is volgens mij dat revolutionaire is echt een beetje wat jou drijft, toch? Dat je daar ben jij zelf ook graag mee bezig. Dat is wat jou, waar je hopelijk iets mee kan uiteindelijk. En je hebt ook een stukje audio meegenomen om wat beter uit te leggen hoe jij naar deze situatie kijkt. Laten we er even naar luisteren. Not far from where I live is a place called Death Valley. Death Valley is the hottest, driest place in America, and nothing grows there. Nothing grows there because it doesn't rain. Hence Death Valley. In the winter of 2004, it rained in Death Valley. 7 inches of rain fell over a very short period. And in the spring of 2005, there was a phenomenon. The whole floor of Death Valley was carpeted in flowers for a while. What it proved is this, that Death Valley isn't dead. It's dormant. Right beneath the surface are these seeds of possibility, waiting for the right conditions to come about. Dus zelfs onder een zo droog oppervlak als in Death Valley zitten elementen die wachten tot ze kunnen gaan groeien onder de juiste omstandigheden. Wat betekent dit verhaal voor wat jij doet en hoe jij naar de wereld kijkt? Ja, ik vind de persoon die dat heeft uitgesproken op een TED Talk. Ja, het is een TED Talk van Sir Ken Robinson, hè? Ja, het is een geweldig praatje. En dit deel is. Dit is het laatste stuk van zijn praatje. En daar sommeert hij eigenlijk van hoe belangrijk het is om samen te werken, in ieder geval. Want. Het idee dat iets. Dat iets kan ontstaan, hè, is er altijd. Maar je moet wel een conditie creëren waarbij dat kan gebeuren. Dus dat bedoel ik dan ook met samenwerken in ieder geval. En even terug naar jou. Heb ik jouw eerste vraag zo beantwoord in ieder geval? Ja, zeker. Ja. Nee, ik ben heel benieuwd hoe jij deze gedachte gebruikt om ook jouw eigen visie binnen de scheikunde zo te vormen. Ja, ik denk, ik zet me heel erg in om dus die condities waar hij het over heeft, om die zo optimaal mogelijk te maken. Dat is dus mijn collega's, mijn studenten ook, om hen die seeds of possibilities waar hij het over noemt, waar hij het over heeft, om hen die te geven. En met als doel een revolutie te creëren. Ja. Want dat kun je niet alleen. Je moet het samen doen. En als je dan een team kan gaan vormen op basis van deze insteek, dan krijg je misschien wel mensen mee. En veel meer mensen mee, dat is dan uiteindelijk die revolutie. Ja, en wat die revolutie in wat jou betreft dan is, daar gaan we zo meteen dieper op in. Maar voor kort gezegd, we werken nu met computers en technologie die allemaal werken op elektronica en elektronische middelen. En in feite zeg jij, waarom kijken we niet een keer naar chemische reacties, naar natuurlijke verschijnselen, om iets te bouwen wat misschien nog wel beter werkt dan wat we nu hebben? Klopt dat? Ja, in ieder geval anders. En als het kan, beter, ja. Ja, mooi. Ja. Nou ja, of dat dan ook echt zo revolutionair is, dat gaan we zo van je horen. En wat daar dan ten grondslag aan ligt. Eerst gaan we even luisteren naar muziek. Want je hebt ook liedjes meegenomen. Ja, ja, ja. En we beginnen met een nummer Alone Again van Tok Tok Tok. Ik kende ze niet toevallig. Waarom wilde je dit nummer graag luisteren? Ja, dit was een heel bijzonder moment voor mij. Ik was met mijn toenmalige vriendin, nu vrouw, waren we gaan backpacken tijdens mijn PhD. En ik had het even nodig. Ik vind het werk hartstikke mooi. Echt heel leuk. Mm-hmm. En ik denk dat het ook heel erg aansteekt om daar continu te blijven inzetten. En in dit moment waren we ook even aan het backpacken in de jungle. En we waren er ook al 3 weken geweest. Toen zaten we ineens op Bali in een cafeetje. En toen hoorden we dit nummer. En het voelde heel erg als een bevrijding. Aha. Terwijl het is iets wat je heel leuk vindt om te doen, hè? Ja. Maar je bent er altijd mee bezig. En dit was voor jou ineens een soort van ontsnapping uit dat was heel veel, heel heerlijk, ja. Ja. Ja. Nou, mooi. Gaan luisteren. Dit is Tok Tok Tok met Alone Again. In a little while from now, if I'm not feeling any less out, I promise myself to treat myself and visit a nearby town. And climb into the top, or throw myself off in an effort to make it clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people say, in my God, that stuff, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go home. As I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to, well, who wouldn't do the role I was about to play? But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in his mercy, who, if he really does exist, why did he desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? In de studio is vannacht chemicus Albert Wong te gast. Hij verkent hoe we computers kunnen bouwen op basis van chemische reacties. Het komend half uur bespreek ik met Albert hoe dat werkt en hoe ze hier in Twente onderzoek naar doen. Heb je nou een vraag aan Albert over zijn onderzoek of over zijn revolutionaire kijk op de wetenschap? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800 1121. We horen erg graag van je. Dag Albert. We hebben net al eventjes mooi kunnen horen waar jij allemaal vandaan komt. Dat je bij Harvard onder andere hebt gezeten. Ook bij DARPA mocht zitten, een belangrijke dienst van de defensie bij de VS. En daar ook onderzoek hebt kunnen doen. En dat gaat eigenlijk allemaal over jouw onderzoek met chemische netwerken. En wat jou betreft kan dat eventueel een vervanger of een oplossing zijn voor meer efficiëntere computersystemen. En ik dacht meteen aan Alan Turing. Dat was natuurlijk de ja, een beetje de uitvinder van de computer vroeger. En de computer zoals we daar nu mee werken. Is dat ook iemand die jou inspireert? Ja, absoluut. Ik denk, wat ik heel mooi vind, is hoe wij nu in de geschiedenis terugkijken. En dat is de uitvinder. Hè? Dus er waren ook anderen rond die tijd die hiermee bezig waren. Maar hem hebben we onthouden ook omdat we films zien van Imitation Game. Imitation Game, ja, een bekende film. Zijn werkelijke gedachte of zijn idee was de natuur beter te begrijpen. En dat heeft hij proberen te formuleren in dus wat wij nu weten als ene en nullen. Maar dat was bij uitstek zijn doel eigenlijk. Oké, dus hij had als basis ook de natuur eigenlijk, als je erover nadenkt. Ja, alleen hij dacht van, wat zijn dan de regels? Waarom gebeuren dingen zoals het? En dan komt hij dus met echt een revolutionaire uitvinding, laat maar zeggen. Of ontdekking. Ja. En dat is wat wij nu computer zijn gaan noemen. Kun je even een beetje toelichten, wat was die ontdekking dan? En hoe komt dat? Ja, hoe is dat de basis van ons huidige computersysteem? Ja, het eigenlijk wat hij heeft ontdekt is dat door middel van die hele simpele regels, zoals dat als je iets in 1 en 0 is en je schakelt het aan elkaar, dat je iets programmeerbaars kan maken. En daarom kunnen we ook voorspellen, of met 100% zekerheid weten we hoe we dus met digitale systemen kunnen omgaan. Ja, dat noem je binair, hè? Dus ja, je hebt binair, een 1 of een 0. Ja. En als je heel veel eentjes en nulletjes achter elkaar zet, dan kan je eigenlijk iets. Je kan iets maken wat communiceert. Ja. Als het ware. Ja. Dus je kan er iets mee vertellen. Je kan er tekst mee op een beeld zetten, maar van alles. En dus de computers om ons heen werken op die manier. Ja. En wat werkt er nog meer op die manier? Bijna de hele digitale wereld, alles. Toch? Ja, dat is bijzonder. Ja. En dat is technologie die al vanuit de Tweede Wereldoorlog afstamt. Ja. Dus het is al meer dan 80 jaar houdt dit stand. Ja. Waarom zouden we dan nu iets anders willen dan dat binaire systeem? Ja, vanuit mijn hart, denk ik. Het is eigenlijk best wel wonderbaarlijk dat er 1 uitvinding is geweest, of 1 ontdekking is geweest. En we hebben een heel infrastructuur omheen gebouwd. Mm-hmm. En als wetenschapper ben je nieuwsgierig eigenlijk naar, wat kan er eigenlijk nog meer? Puur om na te denken over dezelfde vraag van hoe werkt eigenlijk de natuur? Mm-hmm. Zou je ook alternatieven willen hebben? Ja, we hebben eigenlijk de afgelopen 80 jaar ons geld op 1 technologie gezet. Ja. Die op een bepaalde manier werkt. En een beetje oogkleppen opgekregen. Zo van, we doen logisch, het op deze. Hè? Hè? Ja, logischerwijs doe je dat, want je gaat investeren in iets dat werkt. Ja. En wat je nu ziet, heel sterk, ook vooral nu, hoe de Europese Unie bijvoorbeeld reageert op kunstmatige intelligentie of ChatGPT in het bijzonder. Mm-hmm. Het gaat een kant op wat ongecontroleerd wordt, oncontroleerbaar is. Mm-hmm. In het type gebruik, maar ook in het type energie. Dus we komen nu de grenzen tegen van die ontdekking. Dus het geeft alleen maar de noodzaak aan dat we ook naar alternatieven moeten zoeken. Ja, dus de opkomst van kunstmatige intelligentie kost ons heel erg veel energie. En wat jou betreft is een andere manier van rekenen, dus bijvoorbeeld met chemie, zou ook minder energie kunnen kosten. Klopt dat? Ja, dat moet bewezen worden nog. Ja. Maar ik denk dat de urgentie is er. Er moet iets gebeuren. En alle disciplines moeten daaraan bijdragen. En ik vanuit mijn eigen discipline probeer dat ook. Ja. Je hebt ook nog een andere tak binnen de computertechnologie, quantum computing. Oh ja, we hebben ook al eerder een gast over, meerdere gasten over gehad in de uitzending. Het idee volgens mij is op dit moment dat daar al het geld wel een beetje naartoe gaat. Ja. Wat maakt jouw chemische intelligentie nou anders dan quantum technologie? Ja, nee, ik vind quantum prachtig, quantum technologie. En er speelt natuur ook een grote rol, toch? Ja, maar ik denk dat het verschil is dus eigenlijk, je hebt net binair genoemd. Dat zijn 2 staten, 2 toestanden. Mm-hmm. En quantum heeft meer toestanden. En in dit geval wil ik weg van die zogenaamde discrete toestanden, maar ik wil naar een dynamisch systeem toe. Naar iets wat continu is. En als je om je heen kijkt, in de natuur is alles continu. Er is niks discreets. Dus het is eigenlijk niet aan of uit. Het is niet aan of uit. Het is niet aan, een beetje aan en dan een beetje uit. Het is eigenlijk heel erg tijdsafhankelijk, het is ruimteafhankelijk, het is iets wat we noemen autonoom eigenlijk. Mm-hmm. Ja, en dat is moeilijk programmeerbaar. Ja, en wat jou betreft, quantumtechnologie rolt eigenlijk door op basis van dat binaire systeem. Al dan niet met andere regels. Maar jouw chemische systeem heeft hele andere eigenschappen. Ja, het heeft hele andere eigenschappen. Ja. Nou, laten we het hebben over en ook andere toepassing dan. Ja, okay. Ik ben heel benieuwd, want het gaat heel erg over netwerken, toch? Reactienetwerken. Ja. Wat houdt dat in? Wat zijn reactienetwerken? Ja, dat is een goede vraag. Dat is ook een moeilijke vraag. Laat ik het misschien vergelijken met een ecosysteem. Ik denk dat dat een hele... Wat vergelijking makkelijk maakt in die zin is... stel je hebt een reactie, dat loopt tot zijn eind. Dat heet een evenwicht. Mm-hmm. Wat je in een ecosysteem hebt, is dat het evenwicht eigenlijk iets dynamisch is. Het houdt elkaar in stand. Daar moet ik dan aan denken bij een ecosysteem. Wat voor ecosysteem? Ja, denk aan het meest simpele is eigenlijk een bos waar je een konijn hebt. Een konijn dat kan voeden op gras. Mm-hmm. En alleen op gras voeden, dan... heb je geen ecosysteem. Dus je hebt eigenlijk nog een roofdier, een vos nodig... om een tegenstander te hebben, mm-hmm. om het dynamisch te maken. En wat je dus ziet in zo'n mini-ecosysteem... die je kunt, eigenlijk kunt veronderstellen... Mm-hmm. is dat de konijnen de vossen nodig hebben... ondanks dat het jaagt op de konijnen. Maar de vossen hebben ook de konijnen nodig... omdat als er geen konijnen zijn, gaan ze... het niet overleven. Er is geen voedsel. Dus dan houden ze elkaar in stand. En wat je nou hebt, is de toestand. Het is een dynamische toestand. Het is niet aan of uit. Het is een continue aan en uit. Ja, en dat is, dat is een biologisch ecosysteem. Ja. Dus waar dieren elkaar in stand hadden. Of de natuur. Ja. En in jouw geval heb je dus een soort chemisch ecosysteem. Ja, die hebben we kunnen maken. En die kunnen we op een hele kleine schaal maken. Op grote of kleinere schalen. Wat is een hele kleine schaal? Ja, echt op microschaal, micrometerschaal systemen. Dat je het maar net kan zien eigenlijk. Dat je nog maar net kan zien of je hebt een microscoop nodig. Mm-hmm. En het voordeel is dat we meerdere van die mini-ecosystemen... nu naast elkaar kunnen zetten, naast elkaar kunnen bestuderen... of kunnen koppelen. En dat is waar je ook naartoe wil. Want dan gaan ze met elkaar praten. Mm-hmm. Met elkaar een groter ecosysteem maken, chemisch systeem maken. En als ik dan moet denken aan een chemisch ecosysteem... als ik daar aan chemische dingen denk... denk ik vaak ook aan giftige dingen of aan... Ja, dat is dan misschien mijn associatie, hoor. Maar aan vloeistoffen in ieder geval. Ja. Werk je nu ook met vloeistoffen? Ja, met vloeistoffen. En ik werk heel veel met vloeistoffen. De innovatie bij Twente is dat we ook gebruik maken van oppervlaktechemie. Mm-hmm. En dus dan heb je een soort raakvlak tussen... materiaaloppervlak, waar we een coating op brengen... en wat er in de vloeistof plaatsvindt. Of bedoel je iets anders met giftig? Want, Nee, ja, ik denk bij chemische... Ja, ik denk ook omdat het natuurlijk een chemische fabriek... vaak ook giftige stoffen heeft, dat soort elementen. Zo. Maar wat jij doet is niet giftig, of niet gevaarlijk. Nee, nee, dat is niet gevaarlijk. Ik zou het nog niet in je lichaam brengen of zo. Dat niet. Maar eigenlijk, ik gebruik verschillende chemische componenten. Denk aan de simpelste zuurbasischemie, maar ook thiolchemie. Dat zijn allemaal, chemicaliën die ook in je lichaam voorkomen. Mm-hmm. Dat zijn dus organische verbindingen. Mm-hmm. Ja, dus geen giftige. Je had ook een plaatje meegenomen. Want ja, wat je eigenlijk maakt... is een chip. Een computerchip. Ja, ik maak een chip. Ik heb hier een beeld. Hè, dat gaat ook over wat je zei over dat ecosysteem. Met die vossen en die konijnen. Ja. En eigenlijk wat je zegt, we hebben een vos en een konijn in een vloeistof gevormd. Ja, ja, ja, en die vloeistof die kan verschillende kleuren krijgen. Ja. En de ene kleur is dan het konijn, en de andere kleur is het vos. En er is een soort chemische reactie tussen die twee, waardoor die de hele tijd balanceert tussen die beide kleuren. Ja. Kan die ook helemaal uitslaan naar één kleur? Ja, ja. Maar dan kan die wel dus nog terug naar die andere kleur. En de truc zit hem in het aanpassen van die snelheidsconstanten, heet dat. En dat is dus waarom de chemie iets kan bieden... wat andere disciplines heel moeilijk maakt. Is dat je door kleine veranderingen aan te brengen in je molecuul... kun je die snelheden precies controleren. En dat doen wij, dat heb ik heel veel gedaan, ook bij het Radboud, ook bij Harvard. En bij Twente doen we dat dus net een beetje anders. Ja. We doen dat met oppervlaktechemie. We gaan coatings hebben we zelf gemaakt. Die brengen we in die chips aan. En omdat je heel klein bent aan het werken... heb je eigenlijk relatief veel oppervlak. ten opzichte van je vloeistof. Mm-hmm. En dan kan je dus die uitwisseling laten plaatsvinden afhankelijk daarvan. En je zegt dus dat wij kunnen controleren wat de status is van die kleur of hoe die met elkaar reageren. De balans kunnen we controleren. De balans, ja. Wat kun je daar dan mee? Nou, je kunt... In die zin bedoel je dat wij mee kunnen? Of in applicaties? Als je dan uiteindelijk controle hebt over hoe zo'n balans werkt. Wat kan je dan? En je hebt dat in een chip zitten. Ja. Hoe maak je daar dan een computer van? Klopt. Ik had even je vraag verkeerd begrepen. Dank voor de toelichting. Nou, ik denk dat onze strategie bestaat uit 3 onderdelen. We willen laten zien dat we met zulke chips, met deze aanpak, een tijdelijk geheugen kunnen creëren. Dus die netwerken hebben intrinsiek een geheugen. Mm-hmm. Ze kunnen communiceren en ze kunnen integraal rekenen. Dat integraal rekenen heeft dus te maken met niet-binair rekenen. En die drie componenten willen we bewijzen. En dat vormt dus ook mijn onderzoeksrichtingen in mijn groep. Oké, en voor de mensen die trouwens geïnteresseerd zijn in hoe zo'n chip er dan uit zou zien, dat is nu ook op de webcam te zien. Hebt een foto gemaakt van wat jullie in het lab hebben gemaakt. En wat je eigenlijk voor je ziet is een soort een doorzichtig blokje. En in dat blokje zit een blauwe vloeistof. Ja. En net zoals je zei al, hij kan van kleur veranderen, dus hij kan ook geel worden. En uiteindelijk is het dan de bedoeling dat dus informatie op die chip kan opslaan? Of is dit maar een heel klein onderdeel van die chip weer? Dit is een heel klein onderdeel. Ik zou zeggen, dit is een prototype. Mm-hmm. We kunnen afhankelijk hiervan ook schalen in hoeverre we willen. We hebben de toegang tot onze nanolaboratorium. Dus we kunnen dit is nu met dat stukje doorzichtige, dat is eigenlijk een stuk plastic. Mm-hmm. We kunnen het ook geheel van glas maken of een ander materiaal en daarmee ook veel kleiner maken. En ook een ander design. Dus dat staat helemaal los van hoe we het willen. In dit geval wilden we het onder een microscoop kunnen bestuderen. En daarom hebben we het die maten gegeven. Ja, het is, moet ook duidelijk zijn, hè, je bent nu vooral nog bezig met onderzoek doen. Ja. Hoe werkt dit nou precies? Ja. Er is nog heel veel onbekend over die chemische reacties. Ja. En je zegt, we kunnen het controleren. Maar een echte chip bouwen, dat is nog heel ver in de toekomst, denk ik. Dat is heel ver in de toekomst, ja. Dat klopt. En ik wil nog heel even terug op die 3 richtingen van jouw onderzoeksgroep. Ja. Je had het al over dus informatie onthouden en eventueel ook communiceren. Mm-hmm. Heb je dan bij die verschillende richtingen ook verschillende manieren waarop je die vloeistof of die chemische reacties inzet? Werkt dat op een andere manier? Ja, wat ik nu heel erg fascinerend vind, is dat we hebben verschillende chemische systemen, zoals ik eerder zei, met zuurbazen of met thiolchemie. Dat zijn andere klassen chemie's. En elk klasse levert je eigenlijk een voordeel op in 1 van deze 3 richtingen. Mm-hmm. Maar niet allemaal. Mm-hmm. En waar we nou op zoek zijn, is welke type reacties moeten we bij elkaar stoppen om een netwerk te maken die optimaal is voor alle 3. Mm-hmm. Maar dat kan alleen als je weet in elke richting hoe iets werkt. En daar zijn we dus nu ons op aan het inzetten. En je zei zelf al van de natuur is chaotisch. Hoe komt dat terug in deze chip die je dan nu bouwt? Ja, ik moet dan even omkijken. Oh, de chip is er al niet meer. Wat je zag in dat plaatje is dat je een aantal kanalen hebt die je kunt gebruiken als input. Oh, hij is er weer. Ja, aan de linkerkant. Daar kun je bijvoorbeeld die fluctuaties in aanbrengen, zoals ik eerder zei. Dat is dus je omgeving. Mm-hmm. En wat je dan uitleest aan die andere kant, aan de rechterkant van die chip, is dan of dat dynamisch gedrag, dus dat mini-ecosysteempje, of die balans is verstoord. Mm-hmm. En onze resultaten, de meest recente resultaten, laten zien dat dynamisch gedrag inderdaad ofwel verstoord kan worden, ofwel vertraagd kan worden, en in ieder geval gecontroleerd kan worden. Mm-hmm. Met ook als idee dat je daarmee kunt signaal verwerken. Signaal verwerken is dan communicatie op een moleculaire schaal. En hoe kan je nou zorgen dat je dit echt kan controleren? Hoe zorgt er nou voor? Is het dan gewoon een kwestie van meer van de ene vloeistof erbij doen? Of moet het echt op zichzelf kunnen draaien? Ja, de controle in 2 niveaus, zoals je hebt uitgelegd. Praktisch, je gaat kijken van hoe verhouden de reactiesnelheden tot elkaar, afhankelijk van hoeveel ik iets in voor. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, intrinsiek, moet het systeem zichzelf controleren. En daar zit dan de chemie. Daar maken we dus ook de moleculen specifiek daarvoor. Mm-hmm. We maken dus ook onze eigen moleculen. Dat moet ik even erbij zeggen. Oh, je maakt je eigen moleculen. Hoe zit dat dan? Ja, mijn achtergrond is ook organisch chemie. Dus ik zoek dan uit wat een soort backbone... Sorry hoor, dat weet ik dan even niet in Nederlands. Maar de ruggengraat van een molecuul, die heb je. En dan ga je daar groepen op zetten die nodig zijn voor dat type functie wat je wil. Mm-hmm. En je wil dat zo simpel mogelijk hebben... Maar waar nodig, kun je dat toevoegen. Mm-hmm. Dus mocht je de snelheid willen vergroten... dan heb je die ene groep nodig in combinatie met de andere. En dat, die toegang hebben we. Mm-hmm. Die expertise hebben we in ieder geval. Maar gaat het nou juist om allemaal stofjes die in de natuur voorkomen... of is het dan toch synthetisch materiaal? Ja, de synthese heb je nodig om te weten hoe die balans verstoord... of dan wel gecontroleerd kan worden. Het idee is wel dat als dit werkt... Dat de regels die wij die we kunnen vinden, die gelden ook voor de natuur. Ja, dus precies. Het maakt niet uit dat als je met basis, eiwitten werkt of met metabolieten of met, laten zeggen, DNA. Dat zou hetzelfde moeten uitkomen. Misschien met andere tijdschalen. Ja, en nou hebben we net allemaal gezegd, ja, dit zou dus een nieuw soort computer kunnen zijn. Ja. Maar kunnen we dit misschien ook juist op een hele andere manier goed inzetten? Ja, ik zou het ook zeker op die... Ik zou het ook in het ultieme goal doel... Zou ik dat wel noemen? Een computer, dat is het ultieme doel. Ja, maar dan met het idee wat ik ook eerder aanhaalde bij Alan Turing. Het is niet dat we computer willen bouwen... zoals hoe we het nu hebben geaccepteerd in onze maatschappij wat het is. Mm-hmm. Maar meer als een doel om de natuur beter te begrijpen. Mm-hmm. En eenmaal we daar zijn, dan weet je eigenlijk ook niet hoe de computer over 20 jaar uitziet. Misschien ziet hij er wel heel anders uit. Ja. En daar zijn we meer. Dat is ons hoofddoel. Ja, het gaat eigenlijk meer om het basisprincipe van een rekenend object. Maar zoals we een computer nu kennen, zo zal het niet worden. Misschien is dat niet eens de toekomst. Zoals ik net aanhaalde met de ChatGPT, het lijkt mij onhoudbaar in hoeverre we daar nu mee bezig zijn. Ja, ja. Nou, laten we zo meteen nog wat langer doorpraten over de toekomst van deze technologie. Ja. En ik ben bijvoorbeeld ook nog wel benieuwd over wat dit eventueel kan doen met intelligentie. Als het echt slim kan worden. Hoe dit verder de wereld verandert. Ja, daar gaan we zo meteen dus het uurgesprek een beetje mee afsluiten. Maar eerst hebben we nog een nummer om naar te luisteren. Het tweede nummer dat je hebt meegenomen is van Keane. Somewhere Only We Know. Vorige nummer ging over ontsnapping. Wat betekent dit nummer voor je? Ja, ik word altijd wel een beetje geëmotioneerd van dit nummer. Het is wat mij betreft ook een nummer die me doet denken aan van... Het is ook goed om ergens mee bezig te zijn zonder een bestemming of zo. Dus dat wat mijn onderzoek ook doet. Je weet eigenlijk niet waar je heen gaat. Mm-hmm. Maar je weet wel dat je... Dat is eigenlijk wel een beetje waar je nu mee bezig bent. Ja, je hebt dat tekenen dat je op een goed pad zit. Je weet eigenlijk nog niet precies waar je heen gaat. Ja. Nee, precies. En dat mag. Ja. Dat is eigenlijk wat mij betreft wat het nummer betekent. Mooi zo. Heb je nou een vraag voor Albert, een zoektocht zonder bestemming? Stuur je vragen in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. We horen graag of je een vraag hebt voor Albert. En die kunnen we na 3 uur met je bespreken. Dit is Keen met Somewhere Only We Know. So tell me when gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Bij ons in de studio is vannacht chemicus Albert Wong te gast. Hij verkent hoe we computers kunnen bouwen op basis van chemische reacties. We hebben het uitgebreid gehad over hoe dat precies werkt. Heb je dat gemist? Luister dan vooral ons gesprek terug als podcast. Zoek in je podcast-app naar De Nacht Van. En dan kun je dit gesprek vanaf morgenochtend al terugluisteren. Tot 3 uur blikken we nog even vooruit op de toekomst van Alberts onderzoek. Heb je nou een vraag voor Albert over die chemische computers en chemische intelligentie? Stuur je vraag dan in via de app van de NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Dan bespreken we je vraag zo meteen na 3 uur. Albert, we hebben het net al uitgebreid gehad over hoe het werkt, maar een belangrijk detail hebben we denk ik nog gemist. En heb ik wel een beetje met je over gehad, maar in principe kan dit werken zonder elektriciteit. Ja, ja. Hoe gaat dat in zijn werk? In die zin, ik denk dat dat heel erg school, dat heb ik niet genoemd inderdaad, in dat mini-ecosysteempje wat ik liet zien. Mm-hmm. Dat is een autonoom gedrag. Het houdt zichzelf in stand. Mm-hmm. Eenmaal je hebt aangezet. En dan is er ook is er niks anders nodig dan toevoer van. In die zin, wat was de vergelijking dan ook weer? Vossen en konijnen. Ja. Dus je hebt altijd alleen gras nodig. Ja. Je hebt alleen maar wat is dan het gras in dit geval? Ook weer chemicaliën. Ja, precies. Net, gewoon een soort voedingsstoffen. Ja. Voedingsstoffen, ja, sorry. Ja, dat is een beter. Je zet het aan. Hoe zet je zoiets aan dan? Door gewoon de twee stoffen bij elkaar te zetten? Ja, in principe, wat wij niet nu, maar wat we hebben laten zien. Je hoeft maar van één stofje een soort katalysator te hebben. Je zet het aan en daarna gaat het vanzelf. Ja, ja. En nou, voedingsstoffen doet me ook heel erg denken aan ons eigen lichaam. Want wij hebben ook voedingsstoffen nodig. Dus zit eigenlijk ook gewoon een soort van chemische ecosysteem, chemische netwerkreactie in ons lichaam. Ja, ik vind dat een prachtige vergelijking. Die chip die je gezien hebt, dat is een miniatuur metabolisch netwerk eigenlijk. Ja. Dus als je denkt aan een chemisch netwerk, dat is net zoals hoe je metabolisme werkt. Of het nou genetische netwerken, eiwitnetwerk of metabolische netwerk gaat. Alles werkt op die manier. Ja. Dat chemische reacties aan elkaar geschouwd zijn. Een voorwaarde is dat er altijd een toevoer van voedingsstoffen nodig zijn. Mm-hmm. Dat is ook hoe je lichaam werkt. Dat is hoe. Ja, dus dan is in dit geval bij normale computers is dat stroom. Bij deze chemische computers is dat een andere chemische stof. Ja. Die het draaiende houdt. Ja. En dit doet me dus denken aan het menselijk lichaam. En we hebben eigenlijk ook één grote rekenmachine in ons lichaam. Dat is ons brein. Ja. Die werkt dus ook met chemische reacties. Ben je niet eigenlijk gewoon een brein aan het bouwen? Ja, ik denk een conceptueel zeker. Ja. Ik denk het brein, menselijk brein is wel heel complex en ontstaan uit jarenlange evolutie. Ik denk niet dat wij dat kunnen maken met chemie alleen. Dat moet in samenwerking met andere disciplines. Mm-hmm. Dat gebeurt eigenlijk nu ook wel in de wereld. We weten er alleen nog heel weinig over hoe het brein echt werkt. Het is eigenlijk neuromorphic computing. Ja. Maar stiekem ben ik eigenlijk op zoek naar een ander type brein. En niet die van een mens, maar misschien die van een... Ik had het toevallig gesproken met iemand laatst over die van de schimmel of zo. Die eigenlijk geen brein heeft. Iets wat geen brein heeft. Ja. Maar zoals een schimmel door de natuur ook soort van... Die leeft ook in de natuur, die rekent eigenlijk ook. Ja. Als het ware. Ja. Het is jouw chemische computer is een soort schimmelcomputer. Ik vind dat daar een mooi vergelijking. Vergelijken. En als je dan de toegang hebt, zoals ik eerder zei, tot het verkleinen of in dimensies verkleinen van jouw chip, dan maak je dus eigenlijk meerdere van die ecosysteempjes naast elkaar. En dat is ook wat je ook ziet bij die schimmels. Aan zich, eentje kan nog niet zo veel, maar als ze samen zijn, laten ze gedragen zien die dus doet lijken alsof ze gezamenlijk één brein zijn. En dat is wat je wil maken. Maar als ik nadenk naar de vergelijking met de normale computer zoals wij die kennen, dan heb ik het idee dat we ook heel andere soort berekeningen kunnen gaan doen met dit soort chemische computers. Ja, en ik denk wat de chemie ook heel goed in is. Hè, het is een soort discipline wat tussen heel veel andere disciplines kan bevinden. Ik denk, op de korte termijn zou je kunnen denken aan materialen. Kun je materialen geavanceerder maken? Kun je ze slimmer maken, kun ze dynamisch maken. Want dat is wat we nu niet hebben. Nee. En dus simpelweg een coating erop te maken of door het integreren in je materiaal zou je daar toe in staat kunnen zijn. Je zou van elementen die we in de natuur kennen of dingen die we nu gebruiken, zou je door chemische elementen toe te voegen, zou je hem slim kunnen maken. Ja, dus als ik eerder zei, onze onderzoeksrichtingen gaan over geheugen inbouwen, communicatie of signaalverwerking en integraal rekenen. Dat, als je dat in een materiaal kan laten innemen, soort van, dan doet het materiaal hetgene wat die zelf moet programmeren. Dat is een schimmel. Is dit dan bijvoorbeeld heel interessant voor een gezondheidszorg of een bepaalde? Nou, ik denk het aspect van signaalverwerken is zeker belangrijk voor gezondheidszorg. Die microkanalen gemaakt bijvoorbeeld. Ja. Daar hebben we een coating op gebracht die een evenwicht kan afremmen of dan wel controleren. Mm-hmm. Maar je hele lichaam bestaat uit evenwichten. Dus stel nou voor dat je DNA of eiwit of iets anders op zo'n chip gaat brengen. Mm-hmm. Dan kun je daar al een directe invloed op uitoefenen. En te onderzoeken van hoe gaat het dan eigenlijk? Wat maakt dan dat een evenwicht verstoord raakt in een misschien biologisch relevantere chemisch reactienetwerk? Ja, en als we nou echt even in de glazen bol kijken, wat voor schaal kunnen we dan chemische intelligentie gaan inzetten over pakweg 20 tot 30 jaar? Ja, dat vind ik een absoluut... dat is de moeilijkste vraag die je gesteld hebt tot nu toe. ja, dat weet ik niet. Maar ik zou zeggen... Het is heel fundamenteel werk wat je doet. Hè, het dus, gaat ja. Heel erg over wat TED Talk over gaat. Het kan een revolutie worden. Ja. Misschien wordt het ook wel. Ja. Het gaat onze denkwijze van computers veranderen. Compleet. Als het lukt, als we niet elektronisch, niet binair kunnen rekenen... gaan we op een heel andere manier kijken naar wat we kunnen doen... om de regels van de natuur te kunnen begrijpen. Ja, het lijkt me ook lastig om dit... Ik bedoel, hier op de radio uitleggen is ook al best lastig natuurlijk nu... omdat het iets heel complex is om uit te leggen. Maar het is ook iets wat zo soms voor mensen misschien niet te verbeelden is... dat het ook lastig is om te verkopen, zo'n onderzoek. Ik bedoel, je hebt het geluk gehad dat Harvard er interesse in had. Ja, ja. Hoe zorg je nou voor dat je hier geld voor krijgt... om dit onderzoek te kunnen blijven doen bij een universiteit? Ja, een groot onderdeel van ons werk bestaat inderdaad... uit het werven van fondsen. Dat is tot nu toe gelukkig nog wel redelijk goed gelukt. En dat komt omdat het innovatieve karakter is er zeker. En de urgentie is er... De innovatieve karakter zit hem vooral in het domein van wat we niet weten. Mm-hmm. En dat is wel belangrijk. Het is niet iets voortbedurend op wat al bewezen is. Mm-hmm. Het is compleet nieuw. En ik denk dat dat een aantrekkelijke gedachtegoed is voor... hoe noem je dat? Funding agencies? Investeringsmaatschappijen? Ja, niet bedrijven. Instanties. Ja. Dus, en maar ik denk het vergt wel veel energie om het te verkopen. Hè? Dat ja, en ja. Het doel dat je hebt is natuurlijk één ding... maar het onderzoek kan natuurlijk ook leiden tot heel veel andere soorten kennis, denk ik. Ja, kijk, ik ben wel blij dat Nederland als kennisland... daar nog steeds wil in investeren. Dat is wel in die zin een geluk. Ja. Want als je een meer... applicatie georiënteerde instituut hebt... die hier niet de tijd voor heeft, niet het geduld voor heeft... om naar te luisteren, ja, dan dat is wel lastig. Ja. Maar daar moet je dan ook niet naartoe. Nee. Ik ben blij dus dat in Nederland er ruimte is voor dit soort type onderzoek. Hoe uniek is dit onderzoek? Hoeveel plekken in de wereld wordt hier aan gewerkt? Ja, ik denk een grove schatting is misschien 10 onderzoeksgroepen. Misschien iets minder, maar... ik ken er in ieder geval een aantal hele goede. Mm-hmm. Goede. Sorry. En daar praten we ook wel. We praten ook met elkaar daarover. En soms bevind ik me buiten mijn domein. Dan zit ik in bijvoorbeeld in Duitsland in een conferentie over neuromorphic computing. Mm-hmm. Maar dan zie je dus dat het, omdat het zo'n vaag begrip is waar we allemaal heen willen, dat het ook best wel lastig is om een soort consensus te vinden met elkaar. Ja. Van waar moet het heen? Zijn jullie wel een beetje concurrenten ook van elkaar? Ja, collega's. Ja, we zijn concurrenten en collega's. Ja. Het is iets wat best wel in de kinderschoenen staat dus. Wissel je wel veel informatie dan ook nog uit? Of kun je van elkaar leren? Ja, zeker. Ja. Wij werken ook wel veel samen. En ik denk in een polderland als Nederland moet je ook denken aan consortia. Je moet gewoon samen dit doen. Dat geldt voor zo'n onderzoek in het ontstaan van leven ook. Het gaat over dit onderzoek eigenlijk ook, dat je dat moet samen doen. Maar net zo moeilijk als het is om te overtuigen... dat een investeringsinstituut of instantie hier tijd voor wil vrijmaken. Ja. Ik denk die moeilijkheid vind je ook in je collega's... om samen met mij dit pad op te gaan. Ja. Met hoeveel mensen werk je er zelf aan in Twente? Mijn groep bestaat nu uit een grofweg 6 mensen. Mm. Dus 4 PhD-kandidaten en 2 masterstudenten. En je gaf zelf al aan, eigenlijk is de grootste onderdeel hiervan... Ja, je weet gewoon niet waar het toe leidt. Je bent onderzoek aan het doen naar iets onbekends. Waar hoop jij dat je over 5 jaar staat met dit onderzoek? Ja, ik hoop dat ik die... 3 onderzoeksrichtingen in ieder geval hoe noem je dat, established hebt? Bereikt hebt? Ja, dat ik heb laten bewezen heb ja. dat kan. En dan wil ik in ieder geval een blauwdruk hebben of een... Sorry hoor, dat voor mijn Engels... Een blauwdruk, dat klopt. Een roadmap. Ik wil wel weten in hoeverre het schaalbaar is in elk van deze richting. Dat is de kennis waar ik nu op zoek naar ben. Zodat ik weet waar ik me op moet inzetten in de komende zoveel jaar. Mooi. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van ons uurgesprek. We praten zo nog even door, ook vragen van luisteraars. In ieder geval voor nu heel erg bedankt, Albert. Dankjewel. Nationaal hebben we plek voor jouw vraag. Heb je die voor Albert? Stuur hem dan in via de app van NPO Radio 1. Dit is je moment. Je kan ook bellen naar 0800-1121. Dan kun je zo meteen hier in de uitzending live je vraag stellen aan Albert. Tot zometeen. Radio 1. 3 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Jemen. Volgens het Amerikaanse leger zijn 14 raketten geraakt die klaar stonden om afgevuurd te worden. Het is de 4e westerse luchtaanval op Houthi-doelen sinds vrijdag. Onder leiding van de VS worden de Houthis bestookt omdat zij schepen aanvallen in de Rode Zee. Ze zeggen dat ze dat doen uit solidariteit met de Palestijnen. Eerst vielen ze alleen schepen aan die een band met Israël zouden hebben, maar nu vallen ze ook Amerikaanse schepen aan. Justitie in Suriname heeft een formeel opsporingsbevel verspreid voor Desi Bouterse. Ook zou een zwaar bewapende eenheid een nachtelijke inval in zijn huis hebben gedaan. De oud-president en legerleider is veroordeeld tot 20 jaar cel vanwege de decembermoorden. Hij had zich afgelopen vrijdag bij de gevangenis in Paramaribo moeten melden, maar dat is niet gebeurd. In Suriname wordt hevig gespeculeerd waar Bouterse zit. President Santokki zei eerder tegen Nieuwsuur dat hij niet verwacht dat Bouterse naar het buitenland zou gaan. Door een grote brand in een parkeergarage in Den Bosch zijn 22 woningen tijdelijk onbewoonbaar, dat meldt de veiligheidsregio. De brand van woensdagochtend heeft de constructie van de woningen aangetast. Er zijn scheuren ontstaan. Hoe lang de bewoners ergens anders moeten wonen is niet duidelijk. De brand in de parkeergarage is volgens Omroep Brabant ontstaan nadat een automobilist onwel was geworden en met de auto hard tegen een muur was gereden. Meteen daarna brak brand uit. Hoe het nu met de bestuurder gaat, is onduidelijk. Aranska Rus is in de tweede ronde uitgeschakeld op de Australian Open. In Melbourne verloor ze in 2 sets van de Russin Anna Kalinskaya. Het werd 6-1 en 7-5. Het weer. Vannacht droog en tijdens opklaringen komt lokaal matige vorst voor. Morgen breekt de zon door, maar aan zee valt ook nog een winterse bui. De middagtemperatuur ligt dan rond 0 graden in Limburg en ruim 5 graden langs de kust. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Een hele goede nacht. Het woord is nu aan jou. Stijn Goossens. De nacht van NTR Wetenschap. Bij ons in de studio is vannacht chemicus Albert Wong te gast. Hij verkent hoe we computers kunnen bouwen op basis van chemische reacties. Het afgelopen uur sprak ik met hem over hoe dat precies werkt en hoe de toekomst met een chemische computer er mogelijk uit komt te zien. En nu zijn we benieuwd naar jouw vragen. Heb je zo'n vraag voor Albert over zijn onderzoek of over zijn revolutionaire kijk op de wetenschap? Stuur vraag dan in via de app van de NPO Radio 1 of bel gratis met 0800-1121. Dan horen we natuurlijk graag van je. En de eerste beller die hangt inmiddels ook aan de lijn. Goeienacht, Anne Kajur. Nee, Anne Kajur. Anne Kajur, kijk. Ja, yeah, wow. Hi. Jij hebt een vraag voor Albert. Ja, ik heb een vraag van Albert. Er is al de laatste 10 minuten voor 3 uur is er al een klein gedeelte van het antwoord gegeven. Oké. Okay. Ja, ik had een vraag van... Kijk, er worden allerlei onderzoeken gedaan naar de chemische reacties door Albert op bepaalde natuurlijke processen. Is dat niet wat meer voor de gezondheidswetenschap? Hij zit in het oosten van het land, dus ik denk in Enschede op de Technische Universiteit. En hij doet onderzoek naar computers om dat te gaan sturen. Maar is het niet veel zinvoller om dat onderzoek te besteden aan de reacties van het menselijk lichaam en dat soort dingen? Wat is jouw reactie, Albert? Ja, dank voor de vraag. Ik hoor mezelf nu, dus ik zet even de koptelefoon af. Ja, dat kan. Ja. Dan hoor je zo meteen even de beller niet meer. Maar dat, ja, dan pak ik hem weer op. Ja, ik vind het een terechte vraag. Het nut van dit onderzoek zit hem zeker ook in de applicatie, zoals in de toepassing in de gezondheidszorg. Ik wil wel benoemen dat het eerst onderzoeken van wat nodig is vanuit dat perspectief maakt het ook lastig, want de gezondheidszorg of health, als je het zo moet noemen. Mm-hmm. Het is ook wel een beetje een black box. We weten niet precies waar wat van afhankelijk is. En als je dat vanuit een chemisch perspectief eerst opbouwt, dan weet je dat wel. En waar ik weg van wil, is dat het een black box blijft. Ja, dus wat je eigenlijk... Is er dan niet een bepaald verwachtingspatroon wat je zelf toevoegt? Of er een verwachtingspatroon is wat je dan zelf toevoegt aan je onderzoek? Ja, absoluut. Waar ik dat laatste stuk mee eindigde met Stijn, Ira. Wij willen wel... Een beetje in de microfoon praten. Ja, nee, natuurlijk. wij willen wel weten in die drie richtingen of netwerken een geheugen hebben, of ze kunnen communiceren of signaal verwerken in dit geval, of ze integraal kunnen rekenen, of we dat ook kunnen schalen. Maar het begint van klein, het wordt groter, en hoe groter richting wat u aankaart, dat moeten we onderzoeken in de komende jaar. Ja, is het niet hetzelfde met medicijnonderzoek, dat ze ook reacties teweeg brengen? Ja, medicijnonderzoek is iets anders, want daar probeer je volgens mij een chemische structuur te verzinnen, een drug. En daar wil je gaan kijken van hoe effectief is het op dat op het algehele systeem. En daar gaat het eigenlijk ook wel om, want hoe kun je nou iets maken wat invloed moet hebben op een heel systeem? En mijn inzicht is, denk ik, begin dan met het systeem, want zo werkt eigenlijk de natuur en niet met... Dus de medische wetenschap kijkt eigenlijk naar wat hebben we op dit moment en hoe kunnen we daar een soort van mee werken. Mm-hmm. En jij kijkt eigenlijk naar wat ligt daar nou nog verder onder. Wat is nou de basis daarvan? En hoe kan je vanuit daar weer nieuwe dingen opbouwen? Toch? Ja, want anders wordt het een soort trial and error. Ja. En wat je wil weten is, wat zijn de regels die eraan te doen om dat te kunnen voorspellen? Ja. Ja, en hoe kun je dat in vredesnaam op een chip vastleggen? Goeie vraag. Zal ik antwoorden met misschien dat we daar nog moeten achterkomen? Ja. Dat is wel waar een beetje het onderzoek gaat. Is dat een beetje een antwoord op je vraag, Anne? Ja, dat is wel een goed antwoord. Leuk. Fijn, dankjewel dat je belde. Nou, prima. Graag gedaan. Fijne nacht nog. Ja, hetzelfde. Leuk gesprek. Dankjewel. Nou, dat is toch leuk om te horen. We hebben ook nog een appje binnengekregen van iemand. Die zegt, in de jaren 80 werd er geëxperimenteerd met zogeheten biochips. Werkt deze chemische intelligentie dan ook met zoiets als aminozuren, zoals dat toen was? Ja, ik ben eigenlijk onbekend met het fenomeen biochip. Maar als je vraagt over aminozuren, ja. Antwoord is 100%. En Dick Maas is een bekende filmregisseur in Nederland. Die zou dan aan de hand daarvan ook nog de film The Lift gemaakt hebben. Het zegt mij ook niks, maar het is iemand die dat zo zegt. Die film moet ik nog terugzien dan. Ja, is misschien wel interessant om dan even te kijken. En er vraagt ook nog iemand, Rafael, die zegt, kan dit ook nog nuttig worden in de ruimtevaart als er toch geen stroom voor nodig is? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Dat lijkt me een... ik heb vroeger, voordat ik scheikunde ging studeren, wilde ik eigenlijk ook astronomie studeren. Het zou een hele mooie samenvoeging zijn van wat ik in mijn jeugd interessant vond en wat ik nu interessant vind. Dus dat lijkt me heel leuk. Ja. Mooi gevonden, die toepassing. En mijn redacteur die had van tevoren, voordat we dit gesprek on-air hebben, nog een voorbereidend gesprek met jou. En die vroeg hem welk inzicht jij je vroegere zelf zou meegeven. En jouw antwoord was nieuwsgierig zijn. Juist omdat je vroeger zo bezig was met normaal zijn. Met je huidige onderzoek ben je juist toch wel een beetje op zoek naar andere manieren om dingen te doen en die we juist nu als normaal beschouwen. Hoe belangrijk is dit voor jou? Ja, ik denk in die zin, wetenschap is heel belangrijk voor mij. Ik heb de taal van de wetenschap gebruikt om, laat zeggen, te weten wat ik wil. Mm-hmm. En in het begin was het altijd, ja, hoe kun je nou minder. Nee, ik moet dat in de context uitleggen eigenlijk. Mm-hmm. Ik sprak de taal niet toen ik voordat ik 4 of 5 was. Ik begon pas te. De Nederlandse taal. Ja, Nederlands te spreken toen ik op de basisschool in groep 3 kwam. Ben je wel in Nederland geboren? Ik ben hier geboren. Ja. Maar mijn ouders niet. Dus zij weten dat ook niet. Waar komen je ouders vandaan? Uit Maleisië. Maleisië? Ja. Mooie vlek. En dus voor hen, wat zij zeiden van, ja, probeer vooral te doen wat normaal is. Van ja, dan, want, niet te veel op te vallen. Dat is het makkelijkste. Ja. En, maar dan is taal één ding. En dan kom je dus op middelbare school kom je ook achter dat cultuur een ander iets is. En daar is geen vat op. Nee. En wat ik leuk vind aan de wetenschap en ook in scheikunde of wiskunde of biologie is dat er ook ruimte is voor logica en nieuwsgierigheid. En, mm-hmm. en dat drijft dus eigenlijk mensen, dat brengt mensen samen. Dat vind ik wel heel mooi. Ja, en heb je nou het idee dat je losgekomen bent van dat normaal doen? Nou, losgekomen, ik probeer gewoon nog steeds wel normaal te doen in die zin. Maar ik denk wat nu heel erg gewaardeerd wordt, is dat wat ik eerder noemde als innovatie, dat is dat anders. Ja. En als je dat niet durft of als je dat niet meegekregen, dan ben je er misschien ook al onbewust niet meer mee bezig. En dat zou heel jammer zijn, want die creativiteit, hè, dan pak ik dat TED-talk terug misschien van Ken Robinson. Ja. Dat is wat de wereld nodig heeft. Meer van dat soort ideeën of zo. Of zo'n blik op de wereld. En ook mensen worden daar gelukkig van. En als mensen gelukkig zijn, dan ga je samen ideeën ontwikkelen. En ik denk dat dat ook, in feite, dat is ook wat de wetenschap drijft. Ja. Zijn er nog andere voorbeelden voor jou? Voor mensen die ook op zo'n manier in het leven staan? Ja, zeker. En dan kijk ik naar mijn collega's. Mijn promotor was ook zo'n type. Die is alleen maar bezig met nieuwsgierigheid. Mijn postdoc advisor is dat ook. En die mensen inspireren mij wel in het bijzonder, ja. En we hadden het begin van ons gesprek ook over Harvard. Hè, waar je 3 jaar gezeten hebt. En dat je nu toch wel blij bent ook weer op terug om in Nederland te zijn. Het lijkt me ook best bizar om dan ook weer in zo'n Amerikaanse cultuur rond te lopen. Heb je daar ook weer, had je daar weer dezelfde ervaring? Van ik moet me meer normaal doen, me verhouden tot hoe het daar is. Wat goed gevonden. Ja, nee, dat was een cultuurshock. Ja, ja? Klopt. Ja, toch wel. Hoe zit dat? Nou, ik dacht een westers land naar een ander westers land, dat zou wel meevallen. Maar dat in die zin was het inderdaad lastig. Want je weet weer net. Kijk, wat ik zo mooi vind aan de logica en de wetenschap is dat je dat kunt begrijpen. Mm-hmm. Maar hoe iemand spreekt of welke intonatie wordt gebruikt, welke bedoelingen erachter zitten, dat zit best wel diep in de cultuur. En de Amerikaanse cultuur is in die zin heel anders dan Nederland. Mm-hmm. Dus je begint weer van vooraf aan. En los van de taal ken je al gelukkig. De taal ken ik gelukkig wel, ja. Maar hoe je de taal gebruikt, niet. Nee. Nee, precies. Maar en is het dan ook dat de manier van onderzoek doen daar dan nog anders is of zo? Of dat je daar op een universiteit toch weer op een hele andere manier jezelf moet gedragen? Nee, qua onderzoek is het dan wel. Dus dat is het mooie. Dat lijkt mij een. Dan kom je dus met elkaar. Ik zat in een groep van 20 postdocs, dus allemaal best wel ervaren onderzoekers van overal ter wereld. En dan begrijpen we elkaar niet helemaal op dat gebied van cultuur. Maar als we dan praten over wetenschap, dan hebben we het gewoon over wetenschap. Ja, dat is wel. Dat is je eigen vorm van cultuur eigenlijk, gezamenlijke cultuur. Ja, en dan krijg je ook een beetje een familiegevoel samen. Ja, mooi. Als je het allemaal samen doet. We hebben nog een nummer klaarstaan, wat je hebt meegenomen. Dat is Skunk Anansie, als ik het goed uitspreek, met Hedonism. Best een bekend nummer, volgens mij. Ja. Wat is de reden dat je dit nummer nog meegenomen hebt? Ik was, voordat ik naar de VS ging, zat ik in Carré, Theater Carré in Amsterdam. Gaven zij echt net voordat je naar de VS ging? Ja, denk ik misschien een half jaar of jaar. Ah, ben ik vergeten. Ik vond de aankondiging van het liedje heel mooi. Want dat doen ze blijkbaar dus heel vaak in dat akoestische. In hun tour. Dit is hun eerste nummer. En zij spreekt eigenlijk heel erg uit. Ik ben dankbaar voor al diegenen die erbij waren. Voor deze legacy. Want dat wil ze dan ook uitdragen. Mm-hmm. Het belangrijkste is dat je niet alleen maar in hun geval beroemd geworden bent. Mm-hmm. Maar dat doe je samen. En je moet altijd herinneren aan eigenlijk je legacy. En waar je vandaan komt. Ja, ja. Dat doe jij ook. Dat hoop ik dat ik dat punt bereik zoals wat zij hebben bereikt. Maar dat was gewoon heel mooi. En daarmee vieren zij eigenlijk altijd hun eerste nummer. Ja, mooi verhaal. Gaan we aan denken, terwijl we naar de luisteren. Ja. Heb je nou ondertussen nog een vraag voor Albert Wong? Dat is onze gast van vannacht. Dan kan je nog steeds bellen of appen. Want we hebben zeker nog ruimte voor vragen. Stuur je vraag aan Albert in via de app van NPO Radio 1... of bel gratis naar 0800-1121. We horen graag van je. Dit is Skunk Anansie met Hedonism. Feeling happy now. I see you feel no pain at all, it seems. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all. Do you still play the same moves now? Or are there special moves for someone else? I hope you're feeling happy now. Discover you. I see through all those smiles, it looks alright. Do you still have the same friends now to smoke away your problems and your life? Or how do you remember me? The one that made you laugh until you cried. Naast mij in de studio zit Albert Wong. Hij is chemicus en probeert te onderzoeken of het mogelijk is om chemische computers te bouwen. Afgelopen uur hebben we het gehad over hoe dat er dan uit moet zien en hoe dat werkt. En nu is het ook tijd voor jouw vragen. Heb je nou nog een vraag aan Albert over zijn onderzoek en over die revolutionaire nieuwe computer waar hij aan werkt? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. Want we hebben nog 10 minuutjes de tijd om eventueel je vragen hier in de studio te beantwoorden. En één iemand die nog een vraag heeft ingestuurd is Edwin. En Edwin heeft de vraag: een moleculaire computer is zelfvoorzienend. Hoe stop je het proces als die dan op hol zou slaan? Je kunt immers niet de energietoevoer afsluiten. Nou, hoe zouden we daarmee om moeten gaan? Het is geen beller, dus je hoeft de telefoon niet op te zetten. Nee, ik denk... hele goede vraag. Ik had nog niet bedacht dat er ook nog een ethiek puntje was. Ja, het is een stukje ethiek, inderdaad. Ja. Ik denk de voedingsbron kan je wel afstoppen natuurlijk, want het heeft wel iets nodig. Maar je hebt wel minder controle of zo daarover. Ja, stel dat het helemaal op hol slaat. Wat we doen in die chips is ook wel dat we, wat ik noemde met controleren, verstoren. Mm-hmm. Maar je kunt het ook afremmen. Dat betekent dat je niet alleen maar het... Een anti-katalysator of zo. Ja, ik denk aan dat ecosysteempje waar we hebben over gehad. Nou, dan stop je misschien een extra dier in dat bos. Dat eigenlijk weer een vos of een konijn kan afremmen. Mm-hmm. Dus de competitie kan aangaan met het gras, in het geval van een konijn. Mm-hmm. Of de competitie kan aangaan met het jagen op een konijn. En dan, dus die competitie is wel belangrijk, ja. Ja, maar er is dus wel een manier om het meer te controleren als je dat wil. Maar ja, ik denk ook, als het in je laptop zit, dan kan dat misschien niet zomaar. Maar daar moet je natuurlijk nog heel goed over nadenken, over hoe je daar precies mee omgaat. Ja. Aanvullend heeft Erwin ook nog een interessante vraag. Net hadden we Edwin, nu hebben we Erwin. Ja. Dat zijn twee verschillende mensen. En Erwin, we hebben dit natuurlijk al wel een beetje besproken vandaag in de uitzending, maar misschien goed om dat toch nog even opnieuw samen te vatten. Wat zijn nou precies die toepassingen van die chemische computer? Want het is natuurlijk nog heel ver weg. Ja, maar wat zou je nou echt logischerwijs echt mee kunnen doen? Ja, ik denk, we hebben ze genoemd, hè, deze ochtend. Een daarvan zit hem in het onderzoeken naar een dynamisch gedrag. In die zin dynamisch misschien detecteren van biologisch relevantere systemen. Mm-hmm. Dat kan je dus in de chip doen. Dat lijkt me een hele duidelijke toepassing waar je heen kunt. Ja. Met behulp van die coatings. Dat heeft dan te maken met hoe kunnen we signaal verwerken, gebruiken. Mm-hmm. Een ander iets is dat autonome, dat niet-elektrische, niet afhankelijk van elektriciteit. Dat gedrag kun je dan inbouwen in materialen. Dus kun je adaptieve materialen of dan wel slimmere materialen maken. Maar ja, dan moet ik Erwin, moet ik toch antwoorden dat ik voor een groot deel mijn onderzoek inzet in het ontdekken van iets nieuws. En dat nut daarvan, dat komt helaas iets later. Want als ik alleen maar naar het nut daarvan kijk, dan ga ik me ook inperken in de mogelijkheden daarvan. Want dan ben ik naar iets toe. Je wil juist je blik meer open houden, los van de toepassing. Ja. Gewoon kijken naar hoe werkt het nou fundamenteel. Ja. En kunnen we ervoor zorgen dat dat zo goed mogelijk werkt op een bepaalde manier, dat we er controle over hebben. Ja. En dat dus voor die twee eerste voorbeelden denk ik van, inderdaad, signaalverwerking en het, hoe noemde ik dat, het autonome gedrag, dat kunnen we zeker inzetten in een soort toepassingsgerichte. Maar dat integraal rekenen, dat is eigenlijk bestemd voor wat kunnen we in de toekomst, wat kunnen we over zoveel, 20, 30 jaar doen op gebied van rekenen. Ja. Wat heel anders uitziet dan wat we nu hebben. Ja, maar bij veel dingen denk ik ook, kunnen we dit niet nu ook al met onze computers? Maar ik denk dat voor jou ook een belangrijk onderdeel ervan is dat een andere manier van rekenen maakt ook weer andere, geeft ook weer een andere blik op bepaalde dingen. Dus misschien dat we nu wel iets op een bepaalde manier aanvliegen, maar dat op het moment dat we het op een nieuwe manier gaan doen, dat we daar misschien ook weer nieuwe conclusies uit kunnen trekken. Bijvoorbeeld, dus wat je al zei, hè, het feit dat het zonder stroom kan. Dat het dus efficiënter wordt uiteindelijk als we het met chemische reacties doen, toch? Ja, ik denk natuurlijker in eerste instantie en misschien daarom ook efficiënter. Want de natuur doet het door en door. Hè? Dat rekenen waar ik het over heb is wat we gebruiken in ons lichaam. Dat zien we in wat eerder volgens mij we genoemd hebben in die schimmels. En wat we niet weten is waar het naartoe gaat. Wat we wel weten is dat onze huidige manier van omgang met informatie, oftewel rekenen ook, dat is niet zo houdbaar. Dat is denk ik exponentieel aan het groeien in termen van energie die we nodig hebben daarvoor. Ja. En er zijn ook projecties dat over, laten we zeggen, nou, over 6 jaar eigenlijk, in 2030 gaat 20% van onze energieconsumptie op aan het alleen maar in stand houden van databases. Ja. Of hoe is dat, die grote... Ja, datacenters. Datacenters, met, ja. Voor kunstmatige intelligentie. Dat is onmogelijk. Dat is toch niet houdbaar? Nee. En dat was een voorzichtige projectie, want toen bestond ChatGPT nog niet. Nee. Dat gaat alleen maar de verkeerde kant op. Dus er is een alternatief nodig. Het is urgent. En we weten nog niet of dat in de scheikunde zit. Nee. Maar wat ik wel hoop, als ik zo nog op die manier aan mag vullen... misschien zit hem het ook niet in de chemie. Maar wat het wel kan doen, is nieuwe oplossingsrichtingen mogelijk maken. Doordat je op een rationeel andere manier daarnaar kijkt. We hebben nog een beller. Dezelfde beller als net, maar hij is heel goed aan het luisteren naar wat we zeggen. Dag Anne. Ja, hallo. Hi. Je hebt nog een nieuwe vraag. Ik heb nog een nieuwe vraag, ja. Dag, hallo. Ik zit zo lang te luisteren. Jullie hebben allemaal over chemische dingen. Maar ik zit al over geluiden en frequenties en golflengtes te denken. Elk geluidje heeft zijn eigen frequentie, zijn eigen golfbereik. Is daar niet wat meer mee te bereiken? Want het maakt niet uit als je nou niest of hoest of lacht. Elk geluidje heeft zijn eigen frequentie. Is dat nog niet mooi om te bekijken? Vind ik wel interessant dat je dat zegt. Want dat is ook de reden dat je nu naar de radio kan luisteren, volgens mij. Dat is met radiogolven, geluidsgolven als het ware. Ja, ja. Maar jij zou zeggen, daar kunnen we ook een computer mee kunnen maken. Nou, dat lijkt me makkelijker dan allerlei chemische reacties op te wekken. Ja, is alleen niet jouw specialiteit, denk ik, Albert, of wel? Dat is niet mijn specialiteit, absoluut niet. Nee, je hebt eigenlijk verschillende richtingen. Als ik eerst globaal mag antwoorden en dan kom ik terug op de scheikunde. Je hebt ook onderzoeksgroepen, veel meer dan de scheikunde, in optica. Dus met licht kun je... Want, kijk, elk onderdeel heeft een voordeel. Optica is snel, licht is snel. Elektriciteit is makkelijk. Ja. Quantum is veilig in die zin. Volgens mij richt het daarop. Waar radiotechnologie op inzet, weet ik even niet zo gauw. Maar ik denk dat frequenties inderdaad... Dat is een lange afstand. Lange afstand, denk ik. Ja, ook wel vrij energiezuinig, verwacht ik zo. Dat is, anders zou DARPA daar ook niet hebben op geïnvesteerd. Ja. En wat het mooie is van het onderzoeken naar rekenen moleculen, is dat we niet weten waar ze goed in zijn. En dat moet je dus empirisch achterhalen. Dat kun je niet van tevoren weten. En dat gezegd te hebben, ik denk dat de invalshoek die je neemt met, laten we zeggen, signaalverwerking via frequenties, dat is natuurlijk wel heel mooi. Dat in elk molecuul zitten eigenlijk vibraties. En die kun je eigenlijk ook aflezen op die manier. Elk molecuul in die zin is uniek. Ja. En daar bestaan ook detectiemogelijkheden voor. Want ik snap wel wat je bedoelt hoor, Anne. Chemie klinkt natuurlijk als heel ingewikkeld. Weet je, ik vond scheikunde ook niet altijd makkelijk. Maar ja, we kunnen er misschien wel weer hele andere dingen mee. Ja, ik heb nog geen scheikunde gehad op school hoor. Nee, nou kun je nagaan. Ik vind het wel heel interessant, maar ik heb het niet gehad. Nee, nou ja, je kan er altijd nog jezelf misschien onderwijzen. Dat is altijd leuk natuurlijk. Ja, maar ik denk dan ook aan een CT-scan en dat soort dingen, wat ze daarmee kunnen. En daar kun je toch ook, die golven kun je toch, lijkt mij, makkelijker vastleggen op een chip dan met chemische structuur. Nou, Albert, is dat zo? Dat weet ik nog niet zo of dat makkelijker is. Oh, sorry, ik sta weer heel ver van de microfoon. Ik weet nog niet of dat heel veel makkelijker is. Maar ik denk ook, het hoeft niet zo te zijn dat het een of het ander... Ze kunnen ook complementair zijn aan elkaar. Dat probeer ik te zeggen hier. Dat ja, ze kunnen elkaar aanvullen ook. Het kan ook zijn dat het een misschien net iets anders doet dan het ander. Ja, ja. En de basis is anders. De soort van... de eenheid waarin je rekent is anders. En daarom dienen ze ook een ander doel. En misschien ook andere mogelijkheden weer. Ja. Ik wil je ja. bedanken, Anne, voor je vraag. Leuk dat je wel een keer belde. Nou, prima. Graag gedaan. Dankjewel. Oké, okay. Hoi. Ja, wij zijn ook een beetje aan het einde van ons gesprek gekomen. We hebben een paar leuke vragen gehad via de app en ook via de telefoon van Anne. Ik wil je heel erg bedanken voor het proberen simpel te maken van dit enorm complexe onderwerp. Maar ik denk dat één ding duidelijk is. Ik denk dat we elkaar zeker nog wel een keer gaan tegenkomen binnenkort. Want dat hier nieuwe onderzoeksresultaten uitkomen, dat is natuurlijk vanzelfsprekend. En met een beetje geluk is het al binnen 20 jaar. Maar ja, je weet het nooit, toch? We gaan het proberen in ieder geval. Heel erg bedankt dat je hier in de uitzending wilde zijn. En veel succes de komende jaren met dit verder onderzoeken. En niet weer naar Harvard gaan. Hè. Blijf lekker in Nederland, dat is ook leuk. Voorlopig blijf ik hier, ja. Goed, Twente. Dankjewel. Dankjewel. De nacht van NTR Wetenschap. Met het beste van NPO Radio 1. Het is tijd voor een podcast en we gaan luisteren naar een nieuwe podcastserie. En dat is een wetenschappelijke podcastserie, namelijk en die heet Hoe Kaas de Wereld Redt. En dan denk je, ja, hoe kan Kaas nou over wetenschap gaan? Nou, in deze serie duiken podcastmakers Simon Heijmans en Marion Oskamp in de techniek waarmee kaas wordt gemaakt, zoals we die allemaal kennen, maar dan zonder dat daar dieren voor nodig zijn. In deze eerste aflevering een laboratorium waar gras ingaat en kaas uitkomt. Dan denk je, dat is toch een koe? Maar dat is geen koe. Dat kan ook in het lab. Dat is een soort roestvrij stalen koe. En in deze podcast hoor je hoe dat werkt. Dit is een podcast van NTR voor NPO Radio 1. We zijn in een gigantische achtertuin in Brabant. En hier maakt Jaap Korteweg zijn houten pijl en boog wakker. Het is wel zo met zo'n houten boog dat die moet wakker worden. Je moet er eigenlijk een paar keer mee schieten om een beetje in het begin is hij nog wat slaperig. Dus dan is vaak het resultaat nog beperkt. Maar dan als je dan een paar keer geschoten hebt, dan gaat het tellen, ja. Jaap, die je misschien nog kent als de vegetarische slager, richt nu zijn pijlen op iets nieuws. Het maken van echte kaas, precies zoals je die kent, maar dan zonder dat daar nog koeien aan te pas komen. In alles wat hij doet speelt Jaap het spel een heel eind mee en dan verandert hij de regels. Met het maken van die houten pijlen en bogen is hij ook pas zo ongeveer een jaar geleden begonnen. Ik heb het dus in een jaar tijd al 60 gemaakt. Het uitvinden van de kaas waar geen koeien meer voor nodig zijn loopt nu zo'n 3 jaar. En zal, als het lukt, van gigantische betekenis zijn om klimaatverandering tegen te gaan en in het terugdringen van het gebruik van dieren voor onze voeding. Jaap zou zomaar eens opnieuw de wereld kunnen gaan veranderen. En gelukkig maar, want dat is hard nodig. Dit is Hoe Kaas de Wereld Redt. Een podcast van Marion Oskamp en Simon Heijmans. Marion Oskamp en Simon Heijmans, ja, dat zeg ik nou wel, maar ik zal ons even voorstellen. Sinds Marion voor het eerst las over de nieuwe techniek die het mogelijk moet maken echte kaas te produceren zonder tussenkomst van koeien, hebben wij ons ondergedompeld in een wereld van zowel brandschone laboratoria als ook koeienstallen en melkmachines. We hebben het gevoel dat de wereld op een kantelpunt staat. De techniek voor de koeloze kaas is binnen handbereik. Marion, jij kwam met dit eerste idee. Jij las hierover en dacht, hier moeten wij een hele podcast aan gaan wijden. Waarom? Ja, omdat, even los hè, van het kaas maken waar je de koe niet meer voor nodig hebt, de hoeveelheid koeien die we hebben in Nederland, volgens mij 500.000, is sowieso een punt van discussie. Want we hebben het probleem van de stikstofneerslag. Hoe gaan we dat oplossen? Moeten we die veestapel niet inkrimpen? En als het nou lukt om die kaas te maken en je de koe niet meer nodig hebt, dan betekent het eigenlijk dat we de kaas kunnen blijven eten die we zo lekker vinden en dat je je gedrag niet hoeft aan te passen. En dan gaat het dus eigenlijk ook over klimaat. Heel erg wat mij betreft. Klimaat, klimaat, klimaat. Klimaat. Oh nee, klimaat! Ja, klinkt altijd ingewikkeld. Ik ben zelfs gewaarschuwd dat mensen af zouden haken als ik het woord in de eerste minuten zou noemen. of dat niemand graag luistert naar twee podcastmakers die het zeker dan allemaal zelf wel goed doen? Ik ben geneigd meteen te antwoorden wat ik niet goed doe. Oh ja, om daarmee te beginnen. Wat doe je wel goed? Nou, ik kijk niet de andere kant op. Ik lees erover, dus ik laat me wel informeren en probeer er zoveel mogelijk naar te leven. Dus ik eet geen vlees meer, maar dat doe ik al een tijd niet. En dat kost me ook niet heel erg veel moeite. Ik eet ook geen zuivelproducten meer. Dus geen koeienyoghurt, koeienmelk, dat soort dingen. Maar ik ben nog niet helemaal vegan, want ik eet nog wel kaas. We voeren dit gesprek bij Marion thuis, midden in Amsterdam, aan de eettafel. Vanaf deze plek zul je ons in de serie vaker in gesprek horen gaan. Ik heb wel sinds kort een warmtepomp. En mijn huis helemaal geïsoleerd met triple glas en dat soort dingen. Voor die warmtepomp heeft ze gekozen ondanks de angstige bezwaren van haar zieke buren. Maakt dat er geen lawaai, als het maar niet ratelt of piept, zo'n unit in de tuin. En hij is voor haar geïnstalleerd door twee mannen in overalls die na afloop een klein vierkant gat hebben achtergelaten in het plafond van haar keuken. Dat gat zal er waarschijnlijk nog jaren zitten, want ze is niet iemand met heel veel inzicht over hoe je zoiets dan weer dichtmaakt. Maar zit er een gat in je betoog of beweer je iets wat niet klopt, dan laat ze je nergens mee wegkomen. Nou, verder, ja, weet je, ik vind het een moeilijke vraag, want ik kan best een antwoord geven, maar ik lijk meteen zo'n goed mens. En dat ben ik helemaal niet. En ik ben wat ouder, dus ik heb mijn voetafdruk echt al gemaakt, hoor. Mijn carbon footprint. En ik ben Simon. Ik woon in een heel leuk huis met een niet geweldig energielabel. Ik moet bijvoorbeeld de vloer nog isoleren, maar ik rijd elektrisch. Dat is een bewuste keuze, waardoor ik bij lange ritten regelmatig nog langer van huis ben, omdat ik een tijdje bij de snellader sta. Maar alles voor de planeet. Nee, ik zal eerlijk met je zijn, ik hou van gadgets en dit is er één op wielen. Maar daarnaast ook echt alles voor de planeet. Of ja, ik eet nog vlees. Ja, en ik eet nog vlees. En ik eet minder vlees. Steeds minder vlees. Wil ik graag zeggen, want dan zijn er ook weer periodes dat ik eigenlijk toch wel weer meer de kippendijfilet kies dan de kipstukjes met CK. En zelfs de zin ik eet nog vlees is niet helemaal eerlijk, want ik heb geen plannen om te stoppen. En ik zeg vaak op feestjes dat ik geen rood vlees meer eet, omdat ik weet dat dat het slechtst en het meest belastend is. Ik moet ook bekennen dat zodra er maar steektartaar op de kaart staat, ik het idee heb dat ik dat toch wel moet bestellen. Of het besteld heb voordat ik over nagedacht heb. Ik heb een dochtertje en ik had eigenlijk gedacht dat als ik vader zou worden, ik dan niet alleen maar voor mezelf zou leven en dat ik dan alles zou veranderen. Maar dat gebeurde niet. En ik lees wel alles en ik lees vooral ook in het nieuws en de actualiteit hierover. Maar al die documentaires als Cowspiracy en dat soort dingen, ik heb ze keurig op het lijstje gezet, maar ik kijk ze niet. En er is altijd een reden om het gezellig te houden die avond. Dus ergens weet ik het wel, maar ik niet genoeg om het echt dan ook helemaal te willen zien. Is dat nou allemaal zo'n ramp? Nee, misschien al deze dingen op zich niet. Maar we moeten ergens het gesprek beginnen. Met deze podcast zijn we in de basis heel hoopvol, beloofd, hou vol. We richten ons op mogelijke oplossingen. Maar om je inzicht te geven in waarom wij zoveel hoop zien in een stukje kaas dat zo groot is als een euromunt, dat nu ergens in een koelkast in België ligt, moeten we eerst ook kijken naar waarom het zo van belang is dat dat kaasje het verder gaat brengen. Dus, hoe zijn we hier gekomen? Zo'n 6000 jaar geleden bewaarde men melk om het te vervoeren in koeienmagen. Leuke bijkomstigheid was dat bepaalde enzymen, bepaalde stofjes in die koeienmaag maakten dat de melk begon te stremmen. Het werd al min of meer kaas. Super lekker die kaas en ook handig, want het was langer te bewaren dan melk. De smeuïge substantie werd steeds populairder en waar het ooit nog een luxe product was, eten we het nu meerdere keren per dag. Het is eigen aan de mens dat we al maar meer, meer, meer willen. En we vinden die kaas zo lekker dat het voor velen dé reden is om niet over te stappen naar een veganistisch dieet. Maar het maken van al die kaas kost ontzettend veel grondstoffen en zorgt voor veel uitstoot van broeikasgassen. Het is een miljardenindustrie. Alleen al in Nederland, of misschien juist wel in Nederland, produceerden we bijvoorbeeld in 2020 963 miljoen kilo kaas. Het maken van 1 kilo kaas kost 35 badkuipen met water en vraagt evenveel landbouwgrond als het verbouwen van 330 kilo aardappelen. 1 kilo kaas of 330 kilo aardappelen. De zuivelindustrie staat op de derde plek van grootste uitstoters van broeikasgassen. We willen als mensen nou eenmaal nooit minder, en dus moet het anders. En dat lijkt te gaan lukken, zonder aan smeuïgheid te verliezen. Want nu komen we terug bij Jaap Korteweg. We spreken af bij hem thuis op het Brabantse platteland. Op zo'n plek waar de routeplanner als je de snelweg verlaat nog steeds aangeeft dat je er nog lang niet bent. En als ik zeg dat we in zijn huis afspreken, dan moet je even elk conventioneel beeld van een huis dat je gemaakt hebt in je hoofd weggooien. Het bouwwerk is van binnen industrieel en kaal, maar toch gezellig. En aan de buitenkant gaat het helemaal op in het landschap. De rug van het huis is helemaal bekleed met een dikke laag van hetzelfde grasland als waar het een onderdeel van is. Het huis bolt op in de heide en is daardoor meteen op een natuurvriendelijke manier ontzettend goed geïsoleerd. Hallo. Hey, goede timing. Goede timing, hè? Toeval zijn. Het is geen toeval. Hi. Hi, Simon. Hoe is het? Hi, goed joh. Ja. Heb je voor mij een plekje in de oplader toevallig? Jawel. En welke kant ga je op? Even kijken. Ik kan nog heel even eventjes achteruit gaan. Dan gaat het ook makkelijk. Oh ja, dan gaan we er helemaal uit. We gaan even een oplaadplekje voor mij versieren. God. Die kant? Ja, maar jongen, je kunt hem daar ook inderdaad even in de bek zetten, hoor. Dat kan ook daar. Doe ik, ja. Wat heb je? Ik zou Jaap kunnen omschrijven als voedselvernieuwer, dwarsdenker of uitvinder. En dat zou dan ook allemaal wel kloppen, maar zo voelt hij zich niet per se. Wat voor Jaap het meest klopt, is de omschrijving boer. Hij houdt zich bezig met het maken van voedsel met wat de natuur te bieden heeft. En zijn jongensdroom was eigenlijk nog simpeler dan het boerenbestaan. Nee, ik wilde geen boer. Ik wilde woudloper worden. En dat jager-verzamelaar, dat zat er erg in, van kinds af aan. Ik ben opgegroeid met de boeken van Carl May en Arendsoog, waarin jagers nooit misschieten. En dat wilde ik ook. Ik wilde een jager worden en leven van de jacht en de visvangst. En ik vond vlees erg lekker. En dat was een vanzelfsprekendheid. Dan dacht ik, nou, als een dier dan zo in de natuur, dan is dat in ieder geval nog het beste. En als je dat dan in één keer doodschiet, terwijl hij eigenlijk niet eens in de gaten heeft dat er iets gebeurt, dan is dat veel beter dan de veehouderij nu. Jaap werd aanvankelijk toch boer, maar kon zich steeds minder vinden in het gebruik van dieren voor onze voedselproductie. De stap om dus de vegetarische slager te starten en nu dus ook de roestvrijstalen koe te ontwikkelen, de echte melkmachine, dat was primair ingegeven wel door compassie met dieren. Jaap is een visionair met de blik gericht op zijn handen. Hij denkt in praktische vernieuwing die put uit bekende elementen. Zo begreep hij als de vegetarische slager dat veel mensen die vlees eten niet alleen op zoek zijn naar vulling, maar ook naar smaak, textuur en mondgevoel. Iets dat dezelfde voldoening geeft als vlees, maar dan plantaardig. Vegetarisch vlees. En tegelijk bedacht hij nog een plan, dat hij nu uitvoert onder de naam Doos Vegan Cowboys. Ja, dus het idee van de vegetarische slager en de veganistische melkboer is gelijkertijd ontstaan. Die veganistische melkboer, dat is waar we ons op richten. Een manier om kaas te maken uit gras, waarin we de koe niet meer nodig hebben. De functie van de koeienmagen als het ware nabootsen in een bioreactor. Jaap bedacht het allemaal toen hij een lezing moest gaan geven aan studenten van de Universiteit Wageningen en er de avond van tevoren achterkwam dat hij zijn PowerPoint-presentatie daarvoor kwijt was. Hij heeft toen razendsnel van alles met de hand getekend om toch iets te hebben om te laten zien. En er is toen heel veel uit die ene avond, er is eigenlijk heel veel uit ontstaan. Van wat ik later ben gaan doen. Daar is de vleesmachine, de vegetarische slager, heb ik toen getekend. Hè, machine waar gewoon bonen en graan in gaan, veevoer. Wat ook mensen kunnen eten trouwens. Maar. En waar vlees uitkomt, maar ook de roestvrijstalen koe. Dus een roestvrijstalen koe getekend, heel simpel. Waar gras in gaat en melk uitkomt. Een roestvrijstalen koe. Hier begint een denkproces waar je even goed bij in moet stappen. Dus, let op. Wij mensen kunnen zelf geen gras eten. Dat is veel te stug en moeilijk te verteren. Maar we beschikken wel over heel veel gras. Het groeit snel en ook op niet-ideale ondergronden. En gras is heel rijk aan suikers en eiwitten. Het zou dus voor mensen heel handig zijn als we die voedingsstoffen er toch uit kunnen halen. Nou, om dat voor elkaar te krijgen zijn we koeien gaan gebruiken. Koeien eten gras en zetten dat met hun vier magen en al dat herkauwen om in voor ons verteerbare melk. Met daarin in een nieuwe vorm onder andere die goede eiwitten uit dat gras. Zie de koe dus even als een omzetmachine van gras naar melk. Nu is het idee van Jaap's veganistische melkboer om die omzetting van gras naar verteerbare melkeiwitten niet door een koe te laten doen, maar door micro-organismen in een bioreactor. Ben je er nog? We krijgen dus echte melkeiwitten, maar dan veganistisch. Dus uit een bioreactor komt niet een plantaardige vervanger van melk, zoals we inmiddels nu bekend zijn met havermelk en sojamelk, maar koeienmelk waar geen koe aan te pas gekomen is. Precisiefermentatie heet de techniek. Dus toen we begonnen, toen hebben we wetenschappers gevraagd, zuivel- en graswetenschappers, van hoe schatten jullie in dat deze ontwikkeling, als dat slaagt met die precisiefermentatie, wat dat voor impact zou hebben. En hun inschatting was dat dat in ieder geval een factor 5 efficiënter zou zijn, dus in landgebruik. En deze nieuwe techniek zou ervoor zorgen dat we kaas kunnen blijven eten zoals we die kennen, maar in vergelijking tot wat we nu gebruiken slechts een vijfde nodig hebben van de grondstoffen en het landbouwareaal. Dat is het deel van onze aarde dat we gebruiken voor landbouw. Als je nu ziet dat, en dan ben ik aan de voorzichtige kant, hè, dat 75% van het landbouwareaal wereldwijd, dat wordt gebruikt voor de veehouderij en het brengt maar 20% van de voedingswaarde, dan kun je nagaan dat het een hele inefficiënte vorm van voedselproductie is. Dus op het moment dat je het land inzet voor voedsel direct voor de mens, ja, dan heb je maar 1/5 nodig. Hè? Dus alle oerwouden die we gekapt hebben, regenwoud de laatste 50 jaar, dat kunnen we gewoon weer terugdraaien op het moment dat we kiezen voor plantaardige vlees en zuivel. Ik noem het het nieuwe vlees en de nieuwe zuivel. En nu is het zo dat we voor het Nederlandse landbouwsysteem hebben we 3 keer zoveel land nodig buiten Nederland om dat systeem hier aan de praat te houden. Er wordt vaak gezegd Nederland is de grootste landbouwexporteur naar de Verenigde Staten. Maar netto zijn we een enorme voedselimporteur. Dus we importeren veel meer voedingswaarde dan we exporteren. Op het moment dat de grenzen dichtgaan, dan moeten we onmiddellijk alle dieren slachten in Nederland, anders ontstaat er hongersnood. Het Nederland voedt de wereld is compleet misplaatst beeld. Volledige verkeerde voorstelling van zaken. Het omgekeerde is het verhaal. De wereld voedt Nederland. En met name de Nederlandse koeien, varkens en kippen. Dat is de situatie. Maar het goede nieuws is, op het moment dat we zouden kiezen voor plantaardig, dan kunnen we zelfs in dat hele dichtbevolkte Nederland, met de bevolking van 2050, kunnen we op de helft van het huidige landbouwareaal, zonder bestrijdingsmiddel en kunstmest, of nagenoeg zonder bestrijdingsmiddel en kunstmest, kunnen we de Nederlandse bevolking voeden. Op de helft, terwijl we nu 3 keer zoveel land buiten Nederland gebruiken. Jaap zet er dus op in om het gebruik van dieren voor onze voedselproductie overbodig te maken. Maar dat betekent wat hem betreft niet dat de boeren ook overbodig worden. Juist niet. In Jaaps toekomstbeeld, als deze techniek over een aantal jaar genoeg ontwikkeld is, kan een boer op zijn eigen land een bioreactor laten draaien op het gras dat hij nog steeds op zijn weilanden laat groeien. Zie het als het inruilen van de melkmachine voor een roestvrij stalen koe. We zijn bij boer Bert Vollema in het Friese Zoom. Hallo. Hallo. Als hij ons ontvangt is er niets te merken van Friese stugheid of boerengereserveerdheid. We mogen alles bekijken en bevragen om te zien hoe het er vandaag de dag aan toe gaat op een boerderij waar melkkoeien aan het werk zijn voor onze zuivelproductie. De boerderij van Bert is zeker geen megastal en Bert boert op een biologische manier. En er is een paar dagen voor ons bezoek een kalfje geboren. Gaan we naar binnen? Yes. Ik pak even de rest van de spullen. Ja. Even het kleine kalfje hier zien. Ja, dat is wel leuk. Ja, hier is nog een prachtige kalf geboren. Weet je ook, mijn vrouw die zat met toneel. Die heeft vrij druk gehad. En heeft het weekend nou zo bij de moeder gelopen. We zijn hier bij Bert omdat we ons ervan bewust zijn dat als de techniek waar we ons in deze podcast op richten er komt, het leven van boeren er heel anders uit zou kunnen gaan zien. Het idee van Vegan Cowboy Jaap is wel dat boeren het gras kunnen blijven telen dat in het reactorvat gaat, om zo de boeren meteen een alternatief te bieden. Maar toch, het zal wel alles op de boerderij veranderen. Het klinkt even conservatief, maar ja, je bent toch wel heel erg met je beesten altijd bezig. en begaan met je dieren. Het is ook, het is ook een van de redenen waarom je het leuk vindt, het boeren, zeg maar. Maar goed, alles op zijn merites, hè. Als je dat leuk vindt om een reactorvat aan de praat te houden en daarmee te pielen. Ja, daar zal ik niet tegen zijn, zeg maar. Het is wel zo dat je dat in een markt gaat zetten als met een stuk moraliteit van dat het dieren leed en zo. Nou, ik bestrijd eigenlijk best wel dat het uiteindelijk kaas maken. Hè? Je produceert ten eerste melk. Dat gepaard gaat met veel dierenleed. In mijn ogen is dat niet zo. We voelen enige voorzichtigheid en toch ook wel ongemak in dit gesprek bij Bert aan de keukentafel. Wie zijn wij om Bert, die ons in alle openheid ontvangt, vanuit ons randstedelijke leven te komen vertellen wat een boer wel en niet moet doen? Het is iets waar we het vaak over zullen hebben met z'n tweeën tijdens het maken van deze podcast. Ja, Marjon, Bert is super open. We mogen zijn hele bedrijf zien, we mogen alles vragen. Bert is ook al een biologische boer, dus hij doet al heel veel goed, zeg ik maar eventjes. Maar toch vinden wij daar dan van alles van. Ja, dat klopt wel een beetje. En is misschien niet helemaal terecht. Maar ik denk ook dat het probleem groter is dan Bert en zijn boerderij en onze toevallige meninkjes. Want wist jij dat de zuivelindustrie een grotere vervuiler is dan de transportsector? Nee, dat wist ik niet. Nou, we weten allemaal dat je beter de auto kan laten staan. Ja. En minder vaak het vliegtuig moet nemen. Maar niemand weet dat die zuivelindustrie zo'n enorme veroorzaker is van broeikasgassen. Zoals gezegd is binnen die zuivelindustrie Bert een boer die bezig is met welke impact zijn bedrijf heeft. En waarom ben jij in de tijd overgestapt van traditioneel boeren? Van gangbaar boeren naar biologisch, omdat ik... Uiteindelijk wil ik zo min mogelijk een aanslag op mijn omgeving plegen. Dat is toch wel de drijfveer. Ik wil eigenlijk gebruik maken van alles wat we aangereikt krijgen. En ik wil niet mijn hele omgeving naar mijn hand zetten met hele hoge input en al het land helemaal vlak maken. En maar weer en nog efficiënter. Dat wil ik niet. Bert, zijn omslag in denken lijkt bijna logisch. Want juist een boer die dag in dag uit met het land bezig is... ziet als eerste de gevolgen van de verandering van het klimaat. De laatste paar jaar wel echt te droog geweest, hoor. Daar heb ik best wel heel last van. Er is de laatste jaren eigenlijk geen jaar voorbij gegaan... zonder extremen de ene kant op of de andere kant op. Nou, dat is toch zeker een teken. En wij zitten er iedere dag in. Je merkt het hier erg. Als je in de stad woont, ja, dan zeg je... God, wat is slecht weer. En dan gaat het weer. Bert is met zijn overgang van gangbaar boeren naar biologisch boeren... teruggegaan van 100 koeien naar nog 45 koeien. En hij kijkt naar hoe hij met minder kunstgrepen... weer op een natuurlijke manier kan gaan boeren. En de komende tijd mogen wij nog een paar keer terugkomen. We gaan het kalfje dat net geboren is de komende tijd volgen... om ons goed voor te kunnen stellen wat dat kalfje doormaakt... als ze uitgroeit tot een koe in de zuivelindustrie. Ik moet bekennen dat het bezoeken van de boerderij me in verwarring brengt. Nu ik het zelf van dichtbij zie en er niet alleen maar over lees... maakt het me ongemakkelijk. Het werken met dieren vraagt offers. Van de dieren. Offers waar ik ook van profiteer, want ik eet gewoon vlees- en zuivelproducten. Offers die in het boerenbestaan heel vanzelfsprekend zijn geworden. Tijdens onze eerste ontmoeting met het kalfje bijvoorbeeld zei Bert dit... En heeft het weekend nou zo bij de moeder gelopen. En nu heb ik die moeder even de stal en doe ik er straks weer bij. 3 dagen oud? Ja, zo wennen we dat af en een dag of 3, 4, 5 dan. Maar langer wil ik ze ook niet bij de koe hebben, hoor. Nee? Waarom niet? Dan gaan ze hechten. Eigenlijk, als je ze direct weghaalt, heb je net last van, hè? Dat klinkt heel hard, maar het is wel zo. En hebben ze wel koe als kalfje het minste last van? Ja. Ja. Maar de koe die nu toch behoorlijk staat te loeien... Is dat de moeder? Dat is de moeder, ja. Oh jee, drinkbak weg. Wacht even, hoor. Oh. Ja, nu kijken Marjon en ik hier natuurlijk heel anders naar. Emotioneler misschien. Of sentimenteler wellicht. Omdat ons levensonderhoud er niet van afhankelijk is. Maar toch, wij zagen een moederkoe die behoorlijk in de stress zat... Ze riep haar pasgeboren dochter. Puk 6617, zo heet ze. Een naam en een nummer. Iets dat een persoonlijke band suggereert, een naam. En iets dat afstand schept, een nummer. Waardoor de boer zijn koeien ook kan blijven zien als een productiemiddel. Puk 6617. Of Puk, zoals ik haar vanaf nu zal noemen. Of Pukje, zoals Marion haar in de maanden dat we haar volgen is gaan noemen. Ons plan om haar te observeren zal in de loop van onze serie uitmonden in iets veel actievers. Zeker voor Marion. Die omgang met dieren en de impact daarvan op ons klimaat was iets waar Jaap Korteweg vanuit zijn eigen ervaringen al veel langer over nadenkt. Hoe we met dieren omgaan, ik vind dat gruwelijk, eerlijk gezegd. En ik denk ook dat mensen, als ze daar onbevangen naar zouden kijken, en stel dat we het niet zouden hebben, dat we het niet zouden doen, en je zou het ineens voorstellen, wat we nu doen, dan zouden mensen echt zeggen, nee, wat is dat voor barbarij, hè, wat we met die dieren doen. Dan gaan we natuurlijk niet doen, dit. Maar we zijn natuurlijk zo gewend en er is ook zoveel afstand dat mensen het niet zien. En ook nog het idee van het moet of zo. Ik bedoel, zo ben ik zelf ook opgegroeid. Hè? Van ja, je moet gewoon vlees eten en zuivel. Want anders dan ga je dood. Eigenlijk ben ik wel ongeveer zo opgegroeid. Dat hoort er gewoon bij. Jaap is er inmiddels van overtuigd, en terecht trouwens, dat is allemaal wetenschappelijk te verklaren, dat we vlees en zuivel niet nodig hebben. Maar we vinden het wel heel moeilijk om ervan af te stappen. Dit was voor mij helemaal vergelijkbaar met stoppen met roken bijvoorbeeld. Echt hetzelfde. Uiteindelijk moet je dat echt zelf doen en zo. Hè? Want op het moment dat een ander dat jou bij wijze van spreken zou verbieden, dan word je link, hè, bijna. Je bent in staat om een deur in te trappen, bij wijze van spreken. Dus dat moet echt vanuit jezelf komen, ja. De gedachtegang is even simpel als doeltreffend. Het gros van de mensen wil niet van zuivel afstappen, en dus moet er gezocht worden naar een radicaal nieuwe manier die exact hetzelfde eindproduct oplevert, de kaas. Als dat lukt, is er hoop. Jaap en zijn compagnon Nico Kofferman zetten om te beginnen in op kaas, omdat daar nog het meest te winnen is. Waarbij we ons nu echt richten op kaas. Dat is het belangrijkste. Omdat er al best goede melk- en yoghurtvervangers zijn op plantaardige basis. Dus ja, kaas is gewoon nu nog het sluitstuk, zou je kunnen zeggen. Maar hoe? Hoe zet je in theorie gras om in kaas zonder gebruik van koeien? Nou ja, wat er eigenlijk gebeurt is dat ze dus aan het onderzoeken en aan het ontwikkelen zijn hoe micro-organismen, hè, dat kunnen bacteriën, schimmels of gisten zijn, in staat zijn om te doen wat de melkkoe doet. Dus om caseïne, identiek aan die van de koe, te produceren op basis van koeienvoer, zeg ik maar. Caseïne is een eiwit dat in koemelk zit en verantwoordelijk is voor alles wat wij zo lekker vinden aan kaas. Het geeft die unieke textuur en smaak. In de koe zit een stukje DNA, een gen, dat verantwoordelijk is voor de aanmaak van caseïne. Maar wat er dus gebeurt is dat gen wat verantwoordelijk is voor die productie van die caseïne, wordt ingebouwd in zo'n micro-organisme. En dan wordt die gevoerd met plantaardig materiaal. En in dat mengsel, want dat is een soort soep, noem ik het maar, een soort brouwerij. En dan gaat die caseïne produceren. Ja, zo simpel is het, in een soort brouwketel. Jaap geeft toe dat toen hij dit bedacht, die avond dat hij zijn PowerPoint kwijt was, het nog gebaseerd was op Willy Wortel-logica. Hij tekende bij wijze van reactorvat een roestvrijstalen koe, waar aan de ene kant gras ingaat en aan de andere kant caseïne uitkomt. Maar in de basis is dit wel hoe het gaat. Inmiddels werkt er onder de naam Doos Vegan Cowboys in een laboratorium in België een team wetenschappers aan het werkelijk uitvinden van de techniek die Jaap toen schetste. Misschien dat deze techniek een wezenlijk deel van de oplossing gaat bieden voor ons klimaatprobleem. Heeft dat kans van slagen? En wat levert het op? Niet alleen voor de dieren en onze planeet, maar ook voor ons, de mens. En hoe smaakt die kaas? We gaan dit jaar de eerste kaasjes proeven, is de verwachting. In de volgende aflevering reis ik af naar het laboratorium in België. En Marion gaat terug naar Puk bij Bobert in Tsoem. Gaan even Puk gedag zeggen. En ja, kijk, daar ligt hij. Een klein zwart hobbeltje. Naast die witte koe. Daar ligt hij. Ja, mooi. Ja, kijk. Ja. Wegwezen dit, Puk. Ja. Je luisterde naar aflevering 1 van Hoe Kaas de Wereld Redt. Samenstelling, montage en regie Simon Heijmans. Eindredactie, research en interviews Marion Oskamp. Muziek is van Darius Timmer. En de mix en het sounddesign worden gedaan door Sam Huisman. Hoe Kaas de Wereld Redt werd gemaakt met steun van het NPO-fonds. Abonneer je op deze podcast via de app van NPO Luister. Daar vind je ook een handig overzicht van het complete aanbod van de podcast van de publieke omroep. En daarmee zijn we aan het einde van dit tweede uur van de Nacht van NTR. Na het nieuws van 4 uur hoor je ons nog een laatste uur. En dan hebben we nog een dikke dosis wetenschap voor je klaarstaan. We spreken onder andere met de twitterende wetenschapper. Deze week is dat Sharan van Krevel, die onderzoek doet naar hoe we economieën duurzaam kunnen ontwikkelen. En met het Eurosonic Noorderslag in volle gang spreken we Frank Kiemenaai. Promovendus aan de Erasmus Universiteit. Hij organiseert namelijk meerdere wetenschappelijke lezingen tijdens het muziekfestival in Groningen. Tot zometeen. NPO Radio 1. 4 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Hilvarenbeek is een inzittende om het leven gekomen en een ander zwaar gewond geraakt. De auto raakte op de N269 door onbekende oorzaak van de weg bij een rotonde en sloeg over de kop. De inzittenden moesten door de brandweer uit het wrak worden gehaald, maar voor een van hen kwam de hulp te laat. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Details over de inzittenden heeft de politie niet bekendgemaakt. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Jemen. Volgens het Amerikaanse leger zijn 14 raketten geraakt die klaar stonden om afgevuurd te worden. Het is de 4e westerse luchtaanval op Houthi-doelen sinds vrijdag. Onder leiding van de VS worden de Houthis bestookt omdat zij schepen aanvallen in de Rode Zee. Ze zeggen dat ze dat doen uit solidariteit met de Palestijnen. Eerst vielen ze alleen schepen aan die een band met Israël zouden hebben, maar nu vallen ze ook Amerikaanse schepen aan. De Britse premier Sunak heeft de omstreden Rwanda-wet andermaal langs het lagerhuis weten te loodsen. De wet is bedoeld om een eerder plan om asielzoekers naar Rwanda te sturen nieuw leven in te blazen. Die procedure moet migranten afschrikken die de oversteek over het kanaal willen wagen. Er dreigde een opstand onder conservatieven die het plan niet streng genoeg vonden, maar de meesten bonden alsnog in. De wet moet hierna nog langs het hogerhuis en daarna nog eens langs het lagerhuis. Het is tennister Arantxa Rus niet gelukt om de derde ronde te bereiken van de Australian Open. In de tweede ronde in Melbourne verloor Rus in 2 sets van de Russin Anna Kalinskaya. Het werd 6-1 en 7-5. Het weer. In Limburg valt nog enige tijd sneeuw. Ook in het noorden is een winterse bui mogelijk. De komende dag wisselen zon en wolken elkaar af. Later trekken winterse buien over ons land. 'S Avonds kans op gladheid. De middagtemperatuur ligt tussen de 0 en 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Een hele goede nacht. Welkom bij het laatste uur van de Nacht van NTR Wetenschap. Stijn Goossens. De Nacht van NTR Wetenschap. En we hebben dit uur nog 2 leuke gasten voor je klaarstaan. We spreken zo meteen met Frank Kiemenaai, promovendus aan de Erasmus Universiteit. Want het festival, muziekfestival Eurosonic Noorderslag in Groningen is in volle gang. En hij organiseert meerdere lezingen op dat festival over hoe je verandering teweeg brengt in de muzieksector. Verder gaan we lekker in gesprek met Sharan van Krevel. Die is op dit moment de beheerder van het X-account van de Universiteiten van Nederland. Hij vertelt over zijn onderzoek naar hoe economieën duurzaam kunnen ontwikkelen. Maar eerst gaan we luisteren naar onze eigen wetenschapspodcast Focus. We zijn er even een paar weken tussenuit geweest, maar we zijn weer terug met een nieuwe serie, genaamd Vriendelijke Virussen. En in deze aflevering zoekt mijn collega en verslaggever Ruben Rose Jacobsen uit welk beeld we eigenlijk hebben van virussen en welke taal we gebruiken om over die virussen te praten. Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2. Het virus is bezig aan een gevaarlijke opmars. De hamer waarmee we het virus moeten platslaan moet groot genoeg zijn om dat nu ook echt te bereiken. Virussen zijn nare dingen die ziekte, dood en pandemieën veroorzaken. Toch? Of kunnen deze ziektemakers ook nuttig zijn en ons juist helpen genezen? Bijvoorbeeld van kanker. In deze vierdelige serie gaat Podcast Focus op zoek naar een nieuwe kijk op virussen. Focus met Lara Billy Rensen. Virussen zijn met het blote oog niet waar te nemen. Maar ze kunnen wel de hele wereld in zijn greep houden. Zoals we nog maar kort geleden hebben ervaren natuurlijk met corona. Hoe we ermee moesten omgaan, daarover verschilden de meningen. Maar één ding was duidelijk, bijna niemand was er blij mee. De impact was gewoonweg te groot. Weinig mensen dus die virussen het voordeel van de twijfel willen geven. Toch is daar misschien wel reden toe. Tegenover mij zit verslaggever Ruben Rose Jacobson. Ruben, fijn dat je er bent. Jij ging op zoek naar het beeld dat we hebben van virussen en naar andere perspectieven. Waarom was je daar benieuwd naar? Ja, de aanleiding is eigenlijk wel interessant. Wij werken natuurlijk op een wetenschapsredactie, waar ook Focus is ook een televisieprogramma. En daar werd onderzoek gedaan, of daar werd een aflevering gemaakt over een nieuwe behandeling tegen kanker, waar virussen worden ingezet. Dat is al een tijdje gaande, maar er beginnen steeds nieuwe doorbraken in te komen. Dus dat betekent dat we misschien, dat wordt nu al gedaan, maar er misschien steeds meer virussen kunnen worden ingezet om tumoren te bestrijden. Dat lijkt te werken. Dit is ook iets waar we in de aflevering 3 en 4 van deze serie wat dieper op ingaan. Mm-hmm. Maar ja, bij mij... Er ging een lichtje aan bij jou. Er ging een lichtje aan, want ik had niet eerder beseft dat virussen ook nuttig kunnen zijn. Ik had er altijd een negatief beeld van. Ik dacht altijd, zijn gewoon ziektemakers die alleen maar ellende veroorzaken. Voor hun eigen gewin, om het zo maar te zeggen. En ja, ik kan me voorstellen dat veel mensen dat misschien wel hebben. Met COVID, zoals je net zegt, in het collectieve geheugen. Dus ik vroeg mij af, hebben wij misschien een te negatief beeld van virussen? En daar probeerde ik achter te komen. En daarvoor zocht ik eigenlijk uit hoe praten we nou eigenlijk over virussen? Welke taal gebruiken we? Ja, want taal is natuurlijk heel belangrijk voor het beeld dat uiteindelijk ontstaat. En voor meningen en opinies. Jij noemde COVID al. Dat is ook het eerste waar ik natuurlijk aan moest denken. Bij dit onderwerp. Ik hoorde laatst nog van een ondernemer bijvoorbeeld die toch nog failliet is gegaan. Als nawee nog van COVID. En best veel mensen voelen nog steeds de effecten. Mensen die long-COVID hebben bijvoorbeeld. Dat zijn geen positieve verhalen. Zeker niet. Nee. Dus nee, iedereen voelt dat nog. Die pandemie, dat raakt nog steeds mensen. En ja, daarom is COVID ook echt de beste case study. Als je het hebt over virussen en publieke opinie. Want ja, zoals we zeiden, het is echt heel recent. Het is de meest recente viruspandemie die we kennen. En het is niet per se de grootste qua dodental, qua schade. Maar het is dus wel gebeurd in een tijd met superveel communicatie in het openbaar domein. Niet alleen in Nederland, maar eigenlijk over de hele wereld. Dus ja, er werd ook continu over dat virus gepraat. En dat kunnen we allemaal nog terugvinden. Ja, het enige, dat kan ik me nog herinneren, waar mensen positief over waren, is, dat hoorde ik heel vaak om me heen, ik hoef eigenlijk even niets. En dat is best wel prettig. verder was het toch vooral een en al ellende. Klopt, dat waren de lichtpuntjes. Ja. En over het algemeen was het inderdaad, wat je zegt, ellende. En ja, dat was direct door alle ziektes en doden die het heeft opgeleverd. Veel mensen zijn ook geliefdes kwijtgeraakt. En andere mensen hebben nog steeds te kampen met long-COVID. En dan heb je ook nog alle gevolgen. Hè? De beperkingen die er waren, lockdowns, isolatie, eenzaamheid. De ondernemer die je net noemde, die nog steeds een klap nakrijgt. Dat is allemaal het gevolg van dat verdomde virus. Dus ja, het is geen wonder dat we geen dikke vrienden waren met dat virus. Maar wat ik wel interessant vond, is de manier waarop er de hele tijd gesproken werd over het virus. Want dat was dus echt een entiteit, een soort aanwijsbare vijand. Bijna een autonoom opererend wezen. Precies. Je hoorde in de pers uitspraken als corona kent geen genade. Of het beestje werd er gezegd, dat het dan het virus grijpt om zich heen als wild vuur. En ik ging dus ook wat oude persconferenties terugkijken. Om even na te gaan hoe daarna over dat virus werd gesproken. Want dat was, wat jij ook net aangaf, alles bepalend voor hoe de hele bevolking ernaar keek. En ja, daar hoorde ik dit soort dingen langskomen. Het virus is bezig aan een gevaarlijke opmars. Het coronavirus houdt ons land in de greep. De hamer waarmee we het virus moeten platslaan moet groot genoeg zijn om dat nu ook echt te bereiken. We willen het virus zo hard en precies mogelijk raken, met zo min mogelijk negatieve gevolgen voor de economie en de samenleving. Echt alsof het over een oorlogsvijand of een terroristengroep gaat of zo. Ja, en ik voel gelijk een soort alertheid opkomen, die ik toen ook had, een soort nieuwsreflex van oeh, ja. Dat virus, waar gaat dit over? Ja, ik vond het sowieso eigenlijk wel heftig om al die persconferenties terug te kijken. Het teleporteerde mij terug in een hele nare tijd, alsof ik het allemaal opnieuw meemaakte. Het mooie daarvan vind ik wel, het is gelukkig, besefte ik ook, dat zijn we eigenlijk ook weer een beetje vergeten. Dat die persconferenties wekelijkse, of een soort van maandelijkse realiteit waren. Ja, hoe het ons leven beheerste, hè? Precies, dus gelukkig zijn we eruit. En ik was ook blij dat ik niet alles zelf hoefde door te spitten. Dat heeft iemand anders al voor me gedaan. Dat is Jaap de Jong. Hij is hoogleraar journalistiek en nieuwe media aan de Universiteit Leiden. En voor het tijdschrift Onze Taal maakte hij een analyse van 18 verschillende coronapersconferenties in 2020. Dat waren zo'n 140.000 woorden in totaal. Dus hij was echt de perfecte persoon om een antwoord te geven op de vraag: hoe werd dat virus nou neergezet in de communicatie richting het publiek? In het begin kwam je het virus als een soort van onzichtbare vijand, een gevaarlijke tegenstander, die zo nu en dan ook menselijke eigenschappen toebedeeld kreeg. Een hele sluwe persoon die, als je even niet oplette, je bij de kladden kon grijpen. En als we verslappen, slaat het virus zijn slag. Dus als een soort van inbreker of zo. Oh ja, nou, dat herinner ik me ook goed nog. Er bestond een soort collectief onheimisch gevoel, hè, over dit virus. Maar tijdens de crisis van COVID had dat misschien wel een functie. Ja, die woorden zijn heel bewust gekozen natuurlijk in al die persconferenties. En onderdeel van de analyse van Jaap was dan ook de vraag: wat probeerden ze nou te bereiken met dat taalgebruik? Langzaam maar zeker kregen ze door dat er een hele batterij gedragseigenschappen van ons verlangd werden. En dan, dat doen we natuurlijk niet zomaar. We zijn helemaal niet bereid om een avondklok te accepteren, om onze zaak te sluiten en om failliet te gaan, omdat er een onzichtbare vijand is. Dus dan moet je inderdaad woorden gebruiken en beelden en frames die zo heftig zijn dat je je wel heel slecht voelt als je dat gaat negeren. Het heeft dus als voordelen, daarom hebben de leiders in Frankrijk en in Engeland en ook in de Verenigde Staten dat oorlogsframe al gebruikt, dat iedereen gealarmeerd is en dat je wel het gevoel krijgt: oké, nu komt het erop aan, alle aandacht voor dit probleem. Ja, hoe er over COVID gepraat werd was dus wel echt nuttig. Het was nodig. Maar het gevolg is dus wel een bepaald beeld van het virus, namelijk de vijand. En het werd dus ook een soort van vermenselijkt, zoals je hoort, alsof het een soort kwaadaardige wil had. En het grappige vond ik, dat is niet een beeld dat je niet alleen in taalgebruik terugziet. Ik ga even een filmpje laten zien, dat is van TopDocs van de EO. Het is een korte animatie gemaakt tijdens COVID om voor aan kinderen uit te leggen hoe dat virus en het vaccin werken. Als een virus je lichaam binnensluit, gaat het in een van je cellen zitten en verandert die cel in een fabriek. Het virus is echt een soort duiveltje, een monstertje. Een hele kwaadaardige bedoeling, je hoort ook een kwaadaardige lach. Die maken dan ook weer virussen. En als je daar niet gaat, groen monster? Groen monster, en die neemt al die cellen over als kleine fabriekjes. Oh ja, en die stoot ook nog eens hele nare stoffen uit, zie ik. Hoe zo'n virus het te kunnen aanpakken. Kijk eens eventjes. Ja. Het leger, de oorlogstaal. En zo meteen knokken ze die duivel in elkaar. Die gaan ze helemaal in elkaar timmeren. Maar je ziet, het is echt een duivelsbeestje. Ja. Met hele nare intenties en een heel erg naar lachje. Ja. Precies. En het is niet alleen tijdens COVID dat virus op deze manier als een soort monstertje worden afgeschilderd. Ben jij bekend met het YouTube-kanaal Koersgezakt? Nee. Nee, dat is een YouTube-kanaal dat in het Engels YouTube-filmpjes maakt over wetenschappelijke onderwerpen. Is het populair? Het is heel populair. Het heeft 22 miljoen volgers. En die filmpjes hebben altijd miljoenen kijkers. Dus over het algemeen zijn dit wel de filmpjes waar mensen heen gaan als ze een wetenschappelijk explainer willen. En zij hebben dus ook een video gemaakt over het pokkenvirus met 5 miljoen views, dus vaak bekeken. En ja, het pokkenvirus, ik weet niet hoeveel je erover weet, maar ja, dat is nu echt iets uit het verleden, omdat we het hebben kunnen uitroeien. Mm. Maar het heeft echt enorm veel slachtoffers geëist in het verleden. En daar gaat deze video ook over. En je hoort hoe ze in het filmpje over dat virus praten. Daar hoor je dat in terug. Hè. Dat is vergelijkbaar als wat we net over COVID hoorden, maar eigenlijk nog een tikkeltje heftiger. Few of the monsters that evolution created have been so successful at hurting us as the variola virus, responsible for smallpox. Smallpox is an abusive monster that returns over and over and over again, killing, maiming, and disrupting societies. For thousands of years, this terrible disease ravaged the world, leaving death and destruction, traumatized and maimed survivors. Zo. Heftig gepraat, hè? Dat is heel... Ja, dit is totaal overdreven natuurlijk. En dat muziekje? Ja, dat it adds up to the feeling, zullen we maar zeggen. En als je in het filmpje ook gaat kijken, dan zie je dat virus ook echt als een soort gigantisch monster is dat over de wereld trekt en zo'n spoor van vernieling achter zich laat. Ja. Aan de andere kant, dat beeld is natuurlijk wel deels terecht. Virussen zoals COVID, denk ook aan ebola en vroeger het pokkenvirus, hebben heel veel ellende veroorzaakt. Klopt, ja, dat is zeker waar. En dat vind ik ook een belangrijk punt. Ik wil dat niet bagatelliseren. Feitelijk is er gewoon heel veel schade aangericht door virussen. Om te beginnen met COVID. We zijn net niet alleen ziektes en doden, maar ook gewoon alle nare gevolgen van dien. Maar dat is niet de schadelijkste. Er zijn een heleboel dodelijke pandemieën geweest. Ik ga je even een infographic laten zien, waar je die kunt vergelijken. Hier bijvoorbeeld. Nou, we hadden het net over pokken. Daar is één pandemie geweest. Dat is in de 16e eeuw. In Noord-Amerika heeft het, toen Amerika werd gekoloniseerd, heeft het 90% van de oorspronkelijke bewoners uitgeroeid. Zo. En er zijn ook allerlei andere pandemieën geweest in de geschiedenis van de mensheid. Ik zie Spanish flu ook staan. Ja, klopt. Die was ook behoorlijk 1918, ja. Vlak na de Eerste Wereldoorlog. Ik sla daarop aan omdat ik heb ontdekt tijdens COVID dat een deel van mijn familie is omgekomen destijds. Okay. Dat is heel interessant. En ik heb toen een boekje gekocht over de Spaanse griep in Nederland. En ik heb dat er nog even op nageslagen. En daar ontdek ik ook dat soort taal trouwens, waar we het net over hadden. Moet ik even erbij pakken hoor. De Spaanse griep heeft in Nederland ook Heel veel mensen zijn door overleden. In wereldwijd miljoenen. Ja, hier staat 40 tot 50 miljoen wereldwijd. Ja. In veel huizen wordt gerouwd. Spaanse griep in Nederland heet dat boek. En als je dan kijkt naar hoofdstuk 2 bijvoorbeeld, is de titel Hoe de griep Nederland verovert. Ja. En een van de laatste hoofdstukken heet Daderprofiel Spaanse griep. Dat appelleert ook weer heel erg aan dat het, dat het een crimineel. Dat je een dader en een slachtoffer hebt. Ja. En het bijna crimineel is inderdaad. Ja. En veroveren, dat duidt natuurlijk ook weer een beetje op oorlogstaal. Het is ook een soort moraliteit in, hè? Zij zitten fout, het is kwaad. Ja. En moet het kwade verslaan. Ja. Ja, heel interessant. Dus eigenlijk was die taal toen al gebruikt. Zeker. En HIV moet ik ook aan denken. Zeker. Ja, die staat hier ook tussen. HIV heeft sinds de jaren 80, naar schatting, tussen de 25 en 35 miljoen levens geëist. En nu nog steeds trouwens, hè? Ja, nu nog steeds. En dat is ook, weet je, we hebben het over aantallen. Maar we kunnen ook kijken naar wat de ziekte oplevert. En HIV is bijvoorbeeld ook een ontzettend, AIDS, de ziekte, is dan ontzettend naar. Ik bedoel, dat is gewoon iets waarbij je mensen heel langzaam ziet aftakelen eigenlijk. Tegelijkertijd heb je bijvoorbeeld ook ebola, wordt ook door een virus veroorzaakt. Dat is juist een heel snelle, heel heftige dood. Dus dat zijn ook gewoon nare gevolgen eigenlijk van virussen, ongeacht hoeveel slachtoffers ze eisen. Dat wens je niemand toe. En dan heb je ook nog hondsdolheid, rabies. Oh ja. Dat verandert mensen echt in beesten. En het is ook, van wat ik begrijp, een hele nare ervaring. Omdat je echt helemaal verlamd raakt en neemt je hele hersenen over. Over beesten gesproken. Ja. Heel veel dieren worden ook getroffen door virussen. Zeker, ja, precies. We hebben nu alleen maar voor mensen gehad. Maar vogelgriep, mond- en klauwzeer, dat soort zaken. Dat komt vooral ervoor in de bio-industrie, omdat ze allemaal zo dicht op elkaar staan. Mm-hmm. Maar dat, ja, al die beesten, er zijn ook allerlei uitbraken onder dieren. Dus, planten? Dat heeft dan, planten? Planten ook, ja. Daar is wat minder persaandacht voor. Dat is iets minder heftig meteen voor de economie. Maar ja, bijna alle gewassen die je kunt bedenken, denk aan mais, rijst, tomaten, aardappels, citrusvruchten, tabak. Bijna alles kent wel een virusuitbraak, waardoor de oogsten dan ook weer tegenvallen. Dus dat is voor ons dan ook niet zo prettig. Ja, dus ja, al met al is het niet heel gek dat virussen als vijanden worden neergezet. Ja, ze zijn ook gewoon meerdere malen vijanden geweest in de geschiedenis. En we hebben er echt tegen moeten strijden. Ja, dus we kunnen stellen, de feiten en cijfers spreken voor zich. Het zit hem ook in het gevoel dat zo'n virus mensen geeft. Het voelt onvoorspelbaar wat het zal doen, wie geraakt worden ook, hè? Ja, er zijn een aantal dingen aan virussen die ze ook een soort van een monster maakt of een soort vijand maakt. Omdat het geeft je een beetje reden om er bang voor te zijn. Mm-hmm. Om te beginnen, ze zijn onzichtbaar. Misschien wel een van de belangrijkste eigenschappen. Met het blote oog. Ja. Voor het blote oog inderdaad. Onzichtbare dingen, kleine dingen, is iets waar we altijd bang voor zijn geweest. Denk ook aan insecten, spinnen of gewoon het idee dat je het niet kan zien en dat het je lichaam binnen kan dringen. Ik zag ook, er is een studieboek over virus, dat heet The Invisible Enemy. Nou, dat is een beetje, denk ik, hoe het ook wordt gezien vaak. En ook het feit dat het zo onzichtbaar is, betekent dat het oncontroleerbaar is. Op elk moment zou er virussen je lichaam kunnen binnendringen. Je weet het niet. Nee. En tegelijkertijd zorgt dat onzichtbare er misschien ook voor dat mensen niet geloven dat het bestaat. Ik denk aan de COVID-ontkenners. Ja. Dat is dan weer een andere kant van het onzichtbare, inderdaad. Het heeft allerlei nadelen dat we ze niet echt met het blote oog kunnen zien. Tegelijkertijd is het dus ook een invasief iets. Het dringt echt je lichaam binnen. Dat is, ja, denk ik, nooit echt een fijn gevoel, want je geeft er geen consent voor. Het neemt ook controle over je cellen, wat we net in dat filmpje zagen. Je zag zo'n monstertje dat dan zo je cellen overneemt en zijn eigen fabriek van maakt om zichzelf te vermenigvuldigen. Nou ja, dat is ook weer zoiets van het neemt jou echt over. Het beheerst dan opeens jouw cellen en gebruikt het in zijn eigen voordeel. Je lichaam wordt gehackt, als het ware, door een virus. Je zegt hacken. Ja, dat is inderdaad het computervirus. Dat heet natuurlijk zo, omdat het precies hetzelfde doet met de computers. Computervirus over het algemeen zijn we ook niet heel blij mee. Ja, en virussen is natuurlijk ook iets wat zich vermenigvuldigt. Hè? Dus het heeft ook een soort van horrorfilm scenario. Het wordt alleen maar meer naarmate het succesvoller is. Er komen er alleen maar meer bij. En dan laat het zo'n soort van spoor van vernieling en dood en verderven achter zich. Zoals ook in dat filmpje over de pokken in beeld werd gebracht. Nou ja, het ook met COVID. Het probleem dat we hadden is dat het heel snel evolueert. Mm-hmm. Moeilijk is bij te benen. Verschillende varianten kreeg je, hè? Ja, we wisten opeens niet meer welke we nou mee te maken hadden. En dan moet je weer je geneeskunde en je technologie aanpassen. En je maatregelen, ja. Ja. En dan is er ook nog iets aan dat het feit dat het echt niet bewust is, dat soort van robotische, dat het nog naarder maakt of zo. Het maakt wat bedoel je daarmee? Nou ja, het is natuurlijk de vraag is of het nou een levend iets is. En we wijzen het, we geven het wel een soort kwaadaardige wil vaak in die beeldspraak. Maar ergens wordt het ook vaak afgeschilderd als een soort van robotjes die je lichaam maar gewoon overnemen om zichzelf te vermenigvuldigen. En dat merkt het ook een soort van hersenloze killing machine. Dat is misschien nog wel enger dan iets dat kwaadaardige bedoeling heeft, omdat het gewoon echt een soort van machines zijn. Dit is zo random ook dan, hè? Ja. Willekeurig. Willekeurig, ja. Ja. Ja, dus je kan het op allerlei manieren zien. Als een gigantisch monster, als een oorlogsvijand die je plat moet slaan. Of juist als een kleine invasieve killer robots. Hoe dan ook, niet je beste vriend. Iets waar we liever vanaf zijn. En ondanks alles ben je toch op zoek gegaan naar een andere kijk op virussen. Want als we deze lijst zo aflopen, dan word je er naar en misselijk van. Maar je bent op zoek gegaan naar dat andere perspectief. Ja, klopt. Dat komt weer terug op wat ik aan het begin zei. Ik leerde dat virussen ook kanker kunnen genezen. Wat we net zeggen, spreekt allemaal zeker niet in het voordeel van virussen. Maar ja, je gaat dan, als je daarover leert, over die kankerbestrijding, ga je toch denken dat er misschien potentie in virussen zit. En dat is een kant die misschien onderbelicht is. Ik vind het zelf interessant om het te vergelijken met bacteriën. Andere micro-organismen, ook onzichtbaar voor het blote oog. Die werden vroeger waarschijnlijk voornamelijk gezien als ziekteverwekkers. Nu komen we er in de wetenschap steeds meer achter dat we bacteriën ook echt nodig hebben voor allerlei zaken. In de natuur, ook in onze eigen industrie zijn ze heel belangrijk. En vooral ook in ons eigen lichaam. Ja, in ons eigen fabriekje, zullen we maar zeggen. We hebben daar nog een podcastserie over gemaakt, over het belang van het bacteriënevenwicht in je darmen. Ja, precies. Dat het microbioom. Ja. Dat wordt steeds meer algemene kennis onder mensen. En het verandert denk ik echt hoe we ook over bacteriën denken en praten. En dat is heel belangrijk. En met virussen is dat wel anders. Wij gingen de straat op met de vraag, waar denk je aan bij virussen? Waar denk ik aan bij virussen? Aan corona, aan vliegende deeltjes? Corona. Voornamelijk aan ziek zijn, dus de bacteriën en virussen. Verkoudheid. Aan ziek zijn, verkouden zijn. Ik denk al snel aan het coronavirus, wat we natuurlijk gehad hebben. En daarnaast denk ik aan mensen die ziek zijn. Ja, dat ongrijpbare. En on top of mind is corona natuurlijk, ook logisch. Maar ja, ook heel veel ziek. Ja. Vooral denken aan ziek zijn. Vrij veel negatief dus. Ja, maar niet heel verrassend. Want nee, het is natuurlijk, over het algemeen kennen we vooral virussen van dat we er ziek van worden. En nou, als je naar de cijfers kijkt waar we het net over hadden. Maar het is wel tekenend. Hè? Het is echt virus ziek zijn. Dat is eigenlijk wat je zou denken. En het beeld dat we tegenwoordig van bacteriën hebben is denk ik wel diverser. Terwijl, laten we niet vergeten, de grootste pandemie ooit met 200 miljoen doden in 5 jaar tijd was de pest. Veroorzaakt door een bacterie. Ja. En de meest dodelijke ziekteverwekker ooit, dat is tuberculose. Die heeft meer dan 1 miljard doden op zijn geweten. Dus ik denk ook als je tijdens de pest had rondgevraagd of men blij was met bacteriën, hadden ze vast geen ja gezegd. Nou, dat zijn ziektes die nu verleden tijd zijn. En we zijn ons tegenwoordig heel erg veel meer bewust van hoe belangrijk bacteriën in de brede zin zijn. Bij virussen ligt de balans aanzienlijk meer naar het schadelijke op dit moment. Maar ja, stel dat we over een paar jaar dat we virussen massaal kunnen inzetten om kanker te genezen, dan praten we er misschien wel heel anders over. Ben je toch een nobel mens? Hè? Jij komt op voor een gemarginaliseerd virus, voor een gemarginaliseerde groep. Want bacteriën krijgen nu al die roem. En jij staat dus nu op voor de virussen. Begrijp ik dat goed? Ja, nou, ik sta niet op straat met een virus lives matter bordje. Dat nou ook weer niet. Maar ik denk dat het zeker vanuit de wetenschap altijd goed is om een compleet beeld te hebben. Minder eenzijdig. En om ons daar bewust van te zijn in de manier waarop we over virussen praten. Want wat jij aan het begin zei, hoe we praten over iets bepaalt hoe we erover denken. Mm. En bepaalt ook dat we niet vast blijven zitten in een bepaald aannames misschien over iets. Er is nog iemand die daarover pleit. En dat is Marjolein Kikkert. Zij is moleculair viroloog aan het LUMC in Leiden. En zij is onze gast in de volgende aflevering. Ja, ik ben heel benieuwd naar haar. Zij gaat ons echt wegwijs maken in de wereld van virussen. Hoe ze werken, in welke smaken ze allemaal komen. En natuurlijk op wat voor manieren virussen ook nuttig kunnen zijn voor ons. Dus dat wordt zeker een ander perspectief. Ik zou zeggen, luisteren. Ruben, dank voor het verhaal dat je hier kwam vertellen. We spreken jou weer in aflevering 3 van deze serie. Dus ik zeg alvast tot gauw. Luisteraar, dank voor het luisteren. Ben je benieuwd naar wat de wetenschap te vertellen heeft? Abonneer je dan op deze podcast om de volgende afleveringen niet te missen. In onze show notes vind je onze bronnen. Ja, wil je meer wetenschap? Kijk dan vooral ook naar het tv-programma Focus. Elke donderdagavond op NPO 2. En volg ons natuurlijk op YouTube, Instagram en TikTok. @NTRWetenschap. Daar vind je elke week ook het laatste nieuws van de redactie en wetenschapsnieuws. En heb je vragen, complimenten, graag. Of feedback? Mail naar wetenschap@ntr.nl. Tot de volgende! Wetenschap is overal. Deze week vindt in Groningen het grootste showcase muziekfestival van Europa plaats, Eurosonic Noorderslag. Een festival waar nieuwe talenten uit de Europese popsector ontdekt kunnen worden. En naast een festival voor muziek wordt er ook kennis uitgewisseld tijdens een grote conferentie. En daar is onze gast van vannacht een onderdeel van, Frank Kiemenaai. Hij is promovendus aan de Erasmus Universiteit. En daar doet hij onderzoek naar de verandering en veerkracht van de muzieksector. Daarover organiseert hij dit jaar meerdere lezingen tijdens het muziekfestival in Groningen. Goedemorgen Frank, leuk dat je bij ons in de uitzending bent. Goedemorgen Stijn. Het festival is inmiddels begonnen. Ben je vooral druk met de organisatie van je eigen lezingen of ga je ook nog even langs bij wat optredens? Allebei. Ik vind het echt superbelangrijk om ook muziek te gaan kijken. En een beetje te zien en te horen en te luisteren wat er allemaal gaande is in Nederland en in Europa. Mm-hmm. Maar dat laat onverlet dat ik natuurlijk ook behoorlijk wat tijd bezig ben met die met al die sessies en panels die we hebben georganiseerd. Ja, want het zijn 5 verschillende sessies, begreep ik. Kijk je dan nog uit naar een bepaald optreden? Afgelopen woensdag heb ik Iron Gin gezien. Dat was echt fantastisch. Dat is een nieuwe Nederlandse band. Een beetje heel proggy, echt extreem hoog kwaliteit van muzikantschap. En in hun jonge carrière zijn ze eigenlijk al gelijk door Europa gegaan met een flinke tour. Ja, daar ben ik echt wel erg vol onder indruk. En ik kijk ook uit naar Dorpstraat 3, een nieuwe Nederlandse band. Een beetje wavy, new wavy, jaren 80, donkere, weltsmertachtige muziek. Met hele donkere poëtische Nederlandse teksten ook. En dat zijn 2 Nederlandse bands die ik heel tof vind. Maar er zijn ook heel veel Europese bands, zoals Lamborghini Girls bijvoorbeeld. Mm-hmm. Genoeg te zien en te doen. Je houdt het wel in de gaten zo te horen. Leuk. Ja, dat is al echt ook de reden waarom ik in de muziek werk. Blijf me gewoon inspireren en verrassen. Ja, dat begrijp ik. Ja, want je werkt hiervoor al 20 jaar in de muziekindustrie, begreep ik. En nu doe je er onderzoek naar. Waarom maakte je die switch? Ja, dat is een goede vraag. Daar heb ik zelf ook veel over nagedacht. maar ik heb ik zeg eigenlijk altijd dat ik niet meer in de muzieksector werk, maar aan de muzieksector. En Dat is een eenletter verschil, maar het is vrij fundamenteel verschil. Ja. Ik heb echt 20 jaar lang midden erin gestaan. Vooral als festivalorganisator en als boekingsagent en manager van heel veel artiesten. En ja, dan draai je gewoon in alle hectiek en alle energie mee. En je bent er dag en nacht mee bezig. En dat is fantastisch. Dat geeft heel veel. Het vergt ook heel veel van je. Mm-hmm. Maar ik merkte op een gegeven moment dat mijn interesses en mijn denken, dat die wat meer sectoroverstijgend begonnen te worden. Ik merkte dat ik me steeds meer begon te interesseren voor het beleid van de sector, dus meer de politieke kant. Maar dat ik ook steeds meer geïnteresseerd raakte in hoe onze sector nou eigenlijk in elkaar steekt. Qua systeem, qua structuur. En hoe het nu komt dat er een aantal van die dingen ook helemaal niet goed gaan in de sector. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld waarom veel mensen in de sector kampen met mentale issues. Of waarom we zo'n slechte socio-economische positie hebben. Maar ook hoe het zit met experiment en met educatie en zo. Die sector, dat soort dingen. En toen heb ik even een time-out genomen en een beetje nagedacht, met heel veel mensen gesproken. En toen moest ik eigenlijk tot mijn eigen verbazing toch wel toegeven dat ik misschien het is wat meer in het beleidsmatige moest gaan zoeken, maar ook in het onderzoekskant. Ja. En dat had ik eigenlijk nooit zo verwacht. Maar dat ben ik gaan doen en dat bevalt me eigenlijk enorm goed. Nou, mooi zo. En het promotieonderzoek dat je nu doet aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, dat gaat over de verandering van het systeem in de muzieksector. Waarom is die verandering nodig wat jou betreft? Nou, zoals ik zojuist al zei, er zijn gewoon best wel een aantal van onderliggende weeffouten in onze sector. En ik wil niet per se alles aan de COVID-crisis vasthangen. Maar als je zag tijdens die crisis wat er gebeurde met een deel van de sector, vooral de live, is dat echt binnen een aantal weken gewoon helemaal implodeerde. En dat je ook gewoon zag, die COVID heeft eigenlijk een soort van vergrootglas op de sector gelegd. En een soort x-ray, een soort röntgenfoto gegeven van wat er nou eigenlijk allemaal minder zichtbaar is, maar wat er niet zo goed gaat. En ik vind dat we daar iets mee moeten. Ik vind dat we naar onszelf toe verplicht zijn om daar iets mee te moeten. Als sector, we moeten gewoon voor zorgen dat de werkcondities, en dan heb ik het eigenlijk vooral even over de socio-economische kant van de sector. Mm-hmm. We moeten gewoon zorgen dat die werkcondities goed genoeg zijn voor mensen die talent hebben aan de ene kant en de drive, de ambitie aan de andere kant. Om in de sector dingen te doen, of het nou muziek maken is, of dat ze een professionele rol willen spelen als boeker of als manager of als label, of weet ik wat, dat die mensen ook daadwerkelijk de kans krijgen om een duurzame carrière op te bouwen in die sector. Ja. En daar ligt echt nog een opdracht voor ons allemaal. En wat ik een beetje probeer met mijn onderzoek is om daar handen en voeten aan te geven. Van hoe kunnen we nu er eigenlijk voor zorgen dat we die opdracht die we hebben, dat we die kunnen uitvoeren en dat we daar ook eerst stappen in kunnen nemen. Mm-hmm. En dat gaat heel erg over de verandering. En in die end wil je gewoon een sector die wat veerkrachtiger is. Dus die wat beter bestand is tegen shocks, zoals de COVID-crisis bijvoorbeeld. Ja. Maar ook beter om kan gaan met de continue veranderende wereld waarin onze sector zeg maar een rol heeft. Want ja, we leven natuurlijk niet in een vacuüm. Nee, en tijdens het festival zoom je ook wat meer in op elementen die die verandering tot stand kunnen brengen, waar dat moet beginnen. Kun je daar wat meer over vertellen? Dan kan ik eerst misschien een heel klein beetje systeemtheorie van stal halen. Maar als je een systeem, een complex systeem zoals de muzieksector wil veranderen, dan kan dat op een aantal manieren. En een van die manieren is eigenlijk gewoon goed kijken en luisteren van wat er nou van onderop uit zijn sector opborrelt. Waar beginnen mensen en instellingen, bedrijven, organisaties met verandering? En dat is vaak op een soort nanoniveau, microniveau in de niches van die sector. En veel veranderingen die uiteindelijk ervoor zorgen dat dingen echt op een fundamenteel niveau, op een sectoraal niveau veranderen, die beginnen eigenlijk in die niches van die sector. Mm-hmm. En nu vind ik sowieso muziek in de niches al interessant, maar ook mensen met veranderingsideeën in de sector zijn ook heel, of in de niches van de sector zijn ook heel interessant. En wat een beetje proberen is een aantal van die mensen en instanties en ideeën die eigenlijk van ver en van bottom-up komen, om die een plekje te geven. Bottom-up, wat bedoel je daarmee? Nou, dat die echt, die komen echt een soort van, die emerge, met een lelijk Engels woord, emerge echt uit de sector, zeg maar. Mm-hmm. Het is, van onderaf komen die en die reizen naar boven. Ja. Het is niet dat er zeg maar een groot instituut of een politieke beleidsmatige verandering opgelegd wordt, maar dat het heel erg van onderop komt. En dat betekent wel vaak dat het echt op een soort microniveau start. En waar ik in geïnteresseerd ben, is eigenlijk van hoe kun je nou de goede initiatieven voor verandering, hoe kun je die zien, hoe kun je die spotten? En ook hoe kun je ze helpen om hun impact te vergroten? Mm-hmm. En hoe kun je ze helpen om de impact op die manier te vergroten dat het bijdraagt eigenlijk aan die veerkracht van de sector? En je organiseert dit jaar dus 5 wetenschappelijke sessies die hier inhoudelijk op ingaan. Wat kunnen we daarbij dan allemaal verwachten qua inhoud, qua soorten sessies? Ja, verandering is de enige constante. maar die, we focussen ons dus wel een beetje op het ingaan van die verandering of het aangaan van die verandering. Ja, het heet ook Agents of Change, toch? De sessies. Ja, precies. Ja, klopt. Dat moest een titel hebben en ik vond dat eigenlijk wel een mooie. Want het zijn eigenlijk allemaal mensen of instellingen of organisaties die verandering aanjagen, zeg maar. En je kan wel boeken volschrijven over hoe je een sector verandert, maar het begint ook echt bij de eerste stappen, de aanjagen. En dan kijk je van op welke gebieden is die verandering gewoon het meest nodig. Aan de ene kant, dat zit iets minder in mijn programma, omdat dat wel redelijk goed geborgd is in een ander deel van de conferentie. De environmental impact van onze sector. Ja. Duurzaamheid. Die kant, daar hebben we een collega Rob van Wegen die daar enorm goed in is. Dus die heeft dat allemaal eigenlijk goed getackled. Maar in mijn programma kijken we dan iets meer naar de socio-economische duurzaamheid. En dan heb je het bijvoorbeeld over, het al eerder genoemd hebt, die mentale gezondheid van mensen die in de sector werken. Mm-hmm. Hoe kunnen we die nu eens wat verbeteren? Dat is één. Aan de andere kant zien we ook dat ruimtes om muziek te maken en te consumeren, te presenteren, te produceren, vooral in steden, dat die steeds meer onder druk komen te staan. Dus plekjes waar bands kunnen oefenen en optreden, ja. Dat soort dingen. En DJ's. Precies. Ja. En die zijn essentieel voor een gezond ecosysteem. En dat komt door gentrificatie en stedelijke ontwikkeling steeds weer onder druk te staan. En juist die positieve verandering die begint vaak ook op dat soort echte underground plekken. Die letterlijke niches, zeg maar. En er zijn een aantal slimme wetenschappers die een soort mapping tools hebben ontwikkeld, waarmee onder meer beleidsmakers op de stedelijke ontwikkeling en zo echt kunnen kijken van waar zitten nu al die initiatieven, al die zalen, al die studio's, die oefenruimtes, et cetera. En wat voor functie bedoelen ze, hoe ziet hun verzorgingsgebied eruit en hoe kunnen we er eigenlijk voor zorgen dat we als we ontwikkelingsplannen hebben, dat we die functie kunnen borgen daarin. Mm-hmm. Ik denk dat het heel belangrijk is om echt fysieke ruimte te blijven handhaven. Je hoopt eigenlijk dat er ook een aantal planologen in de zaal zitten deze week. Dat zou echt fantastisch zijn, ja. Ik geloof heilig in die intersectie zeg maar, tussen de muzieksector en allerlei andere sectoren, dat daar hele interessante dingen gebeuren. En of dat nu de gezondheidszorg is bijvoorbeeld, of het toerisme, of het stedelijke ontwikkeling, waar die twee dingen elkaar kruisen, daar wordt het interessant. Het is in de natuur ook zo, als er twee ecosystemen bij elkaar komen, dan krijg je plekken waar een soort rijkdom is en waar het bloeit en waar het gezond is. Ja, eigenlijk is het des te jammerder dat dan een partij of een plek als De School, wat deze week natuurlijk in het nieuws is geweest, zijn deuren moet sluiten. Een bekende nachtclub in Amsterdam. Ja. Dat is ook een plek waar dit soort talenten in de muziekindustrie toch opgeleid worden of beginnen. Ja, waar ze in ieder geval de kans krijgen om een eerste stap te maken en waar ze wellicht ook gewoon een keer keihard op hun bek gaan. Ja. Maar dat is belangrijk. En fysieke ruimte is daarin gewoon steeds schaarster goed. En middels die tools, die mapping tools die ontwikkeld zijn, en door die ook echt heel erg bewuste linken aan vraagstukken van ruimtelijke ontwikkeling en die daar in die tools mee te nemen, hopen in ieder geval de wetenschappers die dat onder meer hebben ontwikkeld, om daar een positieve bijdrage aan te leveren en op die manier die ruimtes ook wat te bestendigen, zeg maar. En ik zie dat je vandaag ook nog een sessie organiseert over popmuziek en activisme. Hoe hangt dat samen met elkaar? Nou, als er één plek is waar verandering, positieve verandering, zeg maar, als er één manier is, laat ik zo zeggen, waar positieve verandering aangejaagd kan worden, dan is het wel vaak door activisme. Je ziet gewoon eigenlijk in de maatschappij nu steeds meer mensen een steeds luidere stem hebben in het publieke debat. En dat komt omdat het overheden, de ruling class, dat zijn niet altijd overheden, dat kunnen ook andere partijen zijn, dat die vaak op vooral sociale issues gewoon extreem lui zijn. Of ja. Niet of bang zijn om dingen te veranderen. En dan kunnen mensen wel stil gaan zitten wachten tot er met verandering opkomt of plaatsvindt. Maar je kan ook je stem verheffen. En daar zie je toch een steeds grotere rol voor activisme. En de A12 bezettingen van laatst van Extinction Rebellion zijn daar natuurlijk een goed voorbeeld voor. Dat is ook een half muziekfestival, hè? Ja, precies. Ik wilde net zeggen. Dat is natuurlijk, je ziet daar ook gewoon dat huwelijk tussen de popmuziek en die activisten is gewoon een vrij natuurlijk huwelijk. Ja. En dat is eigenlijk al historisch al heel lang zo. Van Woody Guthrie tot hip-hop en punk. Dat zijn allemaal stromingen waarin sociale verandering en popmuziek eigenlijk samenkomen. En waarin die muziek gebruikt wordt als een platform of als een megafoon of als een ambassadeur of als een bewustwordingstool. Ja. Om die boodschap naar buiten te krijgen. En in dat panel, en dat wordt ook ingeleid door een wetenschapper die hierop gepromoveerd is zelfs, op muziek en activisme, willen we eigenlijk een beetje uitvogelen hoe dat dan zit. Het wordt niet een historische lezing. Het wordt juist heel erg een focus op het hier en nu. Dus de twee activisten in de zaal, of in het panel, een politicus en een... Moet ik het even goed zeggen hoor. Twee activisten, een politicus en een wetenschapper. Mm-hmm. Die eigenlijk vanuit die verschillende perspectieven is gaan kijken van hoe zit dat nou met die popmuziek en dat activisme. En hoe kun je ook. Als je sociale issues wil aankaarten, middels activisme, hoe kun je dat doen? Dus er zit ook nog een klein masterclassje activisme in. Ja, en voor wie zijn deze sessies bedoeld? Wie hoop je dat hierop afkomen? Zoveel mogelijk mensen natuurlijk, want hoe meer mensen dit horen, hoe beter. Maar zoals je zojuist al zei, het gaat eigenlijk echt van planologen tot muzieksector professionals, mensen die in popzalen werken of mensen die wat meer beleidsmatig met muziek bezig zijn, zeg maar de OCMW's van deze wereld, mm-hmm. die lopen er ook rond. Maar ook gewoon muzikanten zelf en eenpitters, gewoon de ZZP'ers, de kleine organisators die geïnteresseerd zijn in hoe ze dingen misschien anders kunnen doen of dus bij kunnen dragen aan een positieve verandering in hun werkpraktijk. Het is wel vrij te bezoeken ook voor het gewone publiek. Nou ja, je moet wel een conferentie kaartje hebben. Ja, maar als je gewoon een conferentiemandje hebt, dan kan je inderdaad alles bezoeken. En wat nog wel even goed is om te vermelden is dat het panel over mentale gezondheid ook echt heel erg gaat over hoe organisaties daar iets mee kunnen. Mm-hmm. En hoe ze werkomstandigheden voor hun personeel, maar ook voor de artiesten waarmee ze werken en die ze hosten, bijvoorbeeld festivals in zalen, hoe ze die wat beter kunnen maken. En dat is een hele waaier eigenlijk. Ja, als ik het zo hoor, zijn er eigenlijk drie belangrijke aspecten die onderliggend een startpunt van verandering kunnen zijn. Dat zijn de gezondheid in de muziekindustrie, de mentale gezondheid. Activisme met popmuziek. En de stedelijke ontwikkeling die het mogelijk maakt voor muzikanten om zich te ontwikkelen. Zie jij dat deze factoren ook al op een goede manier zorgen voor verandering? Of gaan juist de verkeerde kant op? Ja, dat is een goede vraag. Want ik maak me natuurlijk ook best wel zorgen over de staat van de wereld. En met mij vele anderen. En ik word met de ene slechte verkiezingsuitslag naar de andere om je oren geslagen. En met het ene schandaal naar het andere. En geconfronteerd met allerlei hoe noem je dat, systemische issues, racisme, weet ik het wat. Ja, daar ben je nogal eens geneigd om de hoop op te geven. Mm-hmm. Maar ik denk, punt 1, dat kunnen we ons niet permitteren om de hoop op verandering op te geven. Nee. En punt 2, zijn er inderdaad wel wat voorbeelden te vinden. Je ziet gewoon bijvoorbeeld in die gezondheidsissues, zeg maar, daar rust de eerste enorm taboe op. We konden als muzikant of als professional eigenlijk maar amper toegeven dat je gewoon met issues zat. En daar zie je echt een enorme kentering gaande. En ik denk dat dat een van de eerste stappen van verandering is. Is acceptatie van het probleem, zeg maar. En waar we nu zitten is echt een verandering ten opzichte van 6-7 jaar geleden, toen dit voor het eerst een beetje geagendeerd werd op al die conferenties en zo. Mm-hmm. En dat je nu ook ziet dat er probleem eigenlijk niet eens meer ter discussie wordt gesteld. Maar dat er nu heel erg gefocust wordt op van oké, we zitten hiermee. Dit is een voldoende feit. Hoe gaan we dit veranderen? Ja. En daar gaat dat panel over. Ik heb daar ook niet per se alle antwoorden op. Want daar heb ik die slimme wetenschappers voor uitgenodigd. Heb je antwoorden voor nodig, ja. Ik ben geen expert op dit gebied. Maar ik ben wel heel benieuwd. En om vanuit dat bewustwordingsverhaal ook gewoon actie te kunnen ondernemen. Hoe ze dat voor zich zien. En hoe dat je als organisatie daar... En die hoe dan vraag, dat is gewoon nu in die veranderingsambitie zit gewoon heel erg een hoe dan aspect. En daar ben ik wel bijzonder in geïnteresseerd. En wat dat betreft ook interessant om te vermelden dat we ook behoorlijke lading toegepaste onderzoek in het programma hebben zitten. Dus de hogescholen in Nederland doen natuurlijk ook onderzoek naar iets meer de praktische toegepaste kant van dit soort vraagstukken. En dat is een mooie mix, denk ik. Ja. Het academische misschien wat meer om de structuren bloot te leggen en het toegepaste wat meer om de oplossingen te testen en te ontwikkelen. Ja. Altijd in samenspraak met de sector overigens. Nou, mooi, hè? Je hebt goed uitgelegd ook dat er genoeg reden is om het hier uitgebreid over te hebben. En fijn dat je het ook bij ons in de nacht wilde vertellen. Dank je wel in ieder geval. En, graag gedaan. Ja, heel veel succes de komende dagen in ieder geval op het festival. Hopelijk weet je een beetje de verandering in gang te zetten. Dat hoop ik ook. En daar helpen dit soort interviews en gelegenheden om erover te praten ook enorm bij. Dus heel erg bedankt voor de mogelijkheid. Mooi. Dat was Franke Kiemenij, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, naar de verandering en veerkracht van de muzieksector. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het X-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. En deze week is het de beurt aan Sharan van Krevel. Hij is docent en promovendus macro- en internationale economie aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Radboud Universiteit, twee universiteiten zelfs. En hij doet ook nog eens onderzoek naar hoe economieën duurzamer kunnen ontwikkelen. Goedemorgen, Sharan. Leuk dat je bij ons aan de lijn hangt. Ja, dankjewel. Je bent deze week druk bezig met posten op het X-account. Krijg je ook een beetje leuke reacties terug? Ja, zeker. Absoluut. Ik vind het leuk om te zien dat eigenlijk heel veel dingen die ik post, waarbij ik probeer om eigenlijk een nieuwe kijk op de economische wetenschap te bieden, dat dat ook heel veel mensen verrast. Ja, dus ik geef al heel lang les in economie en ik ben eigenlijk wel gewend dat degenen die normaal naar mij luisteren ongeveer wel weten wat ik ga zeggen. Mm-hmm. Maar dat ik nu eigenlijk zo'n breed publiek heb, ja, dat vind ik wel heel tof om te doen. Kijk, dus verrassende reacties voor jou. En die nieuwe kijk op de economische wetenschap, dat doe je onder meer door heel veel wist je datjes te posten. Zag ik op Twitter. En een van die wist je datjes is überhaupt, wat is economie nou eigenlijk? Dan laten we bij die vraag nou maar eens beginnen. Wat is economie nou eigenlijk? Nou ja, er zijn zoveel verschillende visies op. Ik kan op dit moment eigenlijk alleen maar die van mij geven. Dus economie gaat normaal gesproken over hoe we schaarse middelen verdelen. Hè. We hebben een beperkte aarde, we hebben een beperkt aantal mensen. En op welke manier gaan we die mensen nou inzetten? Op welke manier gebruiken we onze grondstoffen nou? Mm-hmm. En ik denk dat het essentiële idee van de economische wetenschap is dat we bestuderen hoe we dat zo in kunnen zetten op zo'n manier van dat we welzijn of welvaart kunnen nastreven. En dat is misschien wel iets heel erg subjectiefs. Maar dat is iets wat de economie uiteindelijk doet. Van hoe maken wij tussen mensen nou keuzes hoe we met schaarse middelen omgaan. Dus eigenlijk is economie altijd iets subjectiefs? Klopt dat? Nou ja, uiteindelijk wel. Ja, nou ja, je kan heel wetenschappelijk en droog bestuderen wat er gebeurt. Mm-hmm. Maar uiteindelijk wat er zou moeten gebeuren. En dat is waar economie uiteindelijk toe dient. Is mijn persoonlijke mening. Ja, dat is gewoon heel subjectief. Dus ik als wetenschapper kan bijvoorbeeld twee manieren in kaart brengen. En dan is het aan anderen om te kiezen naar welke prefereren zij. Ja, je hoort het ook al een beetje over hoe je vertelt. Maar je bent zowel docent als promovendus. Mm-hmm. En dat doe je allebei op een andere universiteit. Hoe is dat te combineren? Dat is goed te combineren. Ja, mijn promotieonderzoek doe ik bij de Radboud Universiteit. En dat is eigenlijk zo goed als afgerond. Dus dat betekent dat ik daar nog heel weinig tijd aan besteed. Mm-hmm. En daarnaast doseer ik aan de Universiteit van Amsterdam. Dus daar ben ik eigenlijk het grootste gedeelte van de tijd. Ja, en dat is een prima combinatie. Dan zie je nog eens wat van het land. Zeker, dus even heen en weer reizen elke keer. Maar hoe komt het dat je dat op twee verschillende universiteiten doet? Nou, ik ben in eerste instantie bij de Radboud Universiteit begonnen. Ook als docent en promovendus. En op een gegeven moment ben ik dus geswitcht naar de Universiteit van Amsterdam om daar mijn docentschap voor te zetten. En ja, dus dat is eigenlijk een soort natuurlijk verloop van mijn carrière geweest. Oké, en je doet dan dus naast het lesgeven wel nu nog onderzoek? Of is dat helemaal afgerond? Nou, voor mijn promotie zijn de onderzoeken eigenlijk afgerond, maar zit het echt nog in de laatste fase van het opschrijven, zou je kunnen zeggen, en het publiceren. En ondertussen lopen er alweer nieuwe onderzoeken die ik aan het doen ben. En die gaan allemaal dan ook over die duurzame ontwikkelingen van economieën, klopt dat? Ja, het gaat over duurzame ontwikkeling. Dus aan de ene kant, bijvoorbeeld hoe kunnen we dat op een goede manier meten, maar ook op welke manier kunnen we dat op een effectieve manier implementeren in de overheid. Hè, wat voor barrières zijn er waardoor we duurzame economie wat moeilijk van de grond af krijgen. Ja, dus dat zijn allerlei vragen waar ik me mee bezig hou. Ja, je had het net al even over het gebruik van grondstoffen en dat soort elementen. Kun je eens uitleggen wat voor jou de duurzame ontwikkeling van een economie, wat dat inhoudt en wat voor onderzoek jij daarnaar doet? Ja, dus ik denk dat we economische vooruitgang, heel vaak dat we dan denken aan economische groei, wat eigenlijk de groei van het BBP wordt genoemd. Hè? Dus de groei van hoeveel geld we verdienen in een land in een jaar. Het BBP, maar, het bruto binnenlands product, toch? Precies, ja, je hebt heel goed opgelet in de economie, hè? Ja. En hoewel dat eigenlijk de gangbare maatstaf is, denk ik dat het veel nuttiger is om na te denken, maar wat is nou de capaciteit van een economie? Hè? Dus we kunnen heel veel geld dit jaar verdienen, maar dat betekent niet dat we dat over 25 jaar nog steeds kunnen. Mm-hmm. Dus dat zou niet duurzaam zijn als we dat verliezen. Dus ik kijk eigenlijk naar hoe ontwikkelt die capaciteit van een economie nou op de lange termijn. En dan kijk je dus eigenlijk naar de duurzaamheid van de economie. Niet zozeer van is het ecologisch duurzaam, maar meer van is het verdienmodel houdbaar. Ja, precies. Dus het gaat niet over groene energie per se, maar het gaat gewoon over heb je een economie die op lange termijn houdbaar blijft. Precies, ja. En er zit groene energie en het gebruik van grondstoffen is daar een essentieel onderdeel van. Maar het is uiteindelijk wel een economisch onderzoek en geen ecologisch onderzoek. Ja, en kan je ook een voorbeeld geven van hoe je kijkt naar een bepaalde grondstof dan? Ja, dus stel we nemen het Amsterdamse bos. Hè. Dus het Amsterdamse bos kunnen wij gebruiken om dat te kappen. Daar hebben wij dit jaar wat extra inkomen van. En we kunnen het hout gebruiken om mooie schuttingen in mijn achtertuin te zetten. Dat is allemaal heel leuk. Mm-hmm. En de schutting kan ik nog 25 jaar gebruik van maken. Maar dan is het bos in één keer weg. We kunnen dat volgende jaren niet meer gebruiken om lekker een wandeling met de hond te maken. Het neemt geen CO2 meer op. Dus allerlei andere diensten die wij nodig hebben, die dat bos verleent, mm-hmm, die verliezen wij dan in één keer. Dus er zit altijd een beetje een afruil tussen het gebruik van natuurlijke grondstoffen en tussen het behoud daarvan. Want als we het behouden, dan kunnen we daar door toekomstige generaties ook nog gebruik van maken. Ja. Of we kunnen ervoor kiezen om er nu in één keer heel veel gebruik van te maken. En die afruil, daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. Mm-hmm. Maar is het niet zo dat je het ook allebei kan doen? Niet altijd. Nee, want probeer maar eens tegelijkertijd zowel je olie in de grond te houden en het te gebruiken. Ja, precies. Ja, nee, dat is niet heel makkelijk. Nee. En kijk je dan voor deze nieuwe tactiek dan echt ook naar nieuwe manieren om dingen aan te pakken? Of kijk je ook hoe kunnen we de huidige manieren op een andere manier indelen? Of op een andere manier aanpakken? Ja. Oké, ik snap wat je bedoelt. Waar mijn onderzoek met name over gaat, is eigenlijk nog meer een basisstap. Dus wat je nu vraagt is eigenlijk hoe zouden we het beter kunnen doen? Mm-hmm. Maar de wetenschap op dit gebied is eigenlijk nog helemaal niet zo ver ontwikkeld. Okay. Dus ik ben eigenlijk meer met met de stap bezig. Wat gebeurt er überhaupt? En daar komen al hele verrassende dingen uit. Dus bijvoorbeeld dat Of de economieën wel of niet duurzaam ontwikkelen. Nou ja, volgens sommige maatstaven zouden bijvoorbeeld opkomende economieën het heel goed doen. Maar volgens de maatstaf die ik zojuist aan je gaf, van hoe ontwikkelt de capaciteit van een economie zich, zie je juist eigenlijk dat het verschil tussen arme en rijke landen groter en groter aan het worden is. Dus als dat soort fundamentele vragen nog onduidelijk zijn, dan is het misschien eerst goed om daarnaar te kijken, voordat je gaat kijken naar hoe kunnen we de problemen die daaruit blijken dan weer oplossen. En hoe komt het dan dat die kloof groter wordt? Waar zie je dat aan? Je ziet dat bijvoorbeeld aan dat ontwikkelingslanden heel veel natuurlijke hulpbronnen uitputten. En als je dat doet, dat kan. Maar dan moet je wel een heel groot gedeelte daarvan herinvesteren op zo'n manier dat de bevolking gezonder wordt, beter opgeleid wordt, meer infrastructuur heeft. Allemaal dat soort dingen waardoor een economie in de toekomst gaat floreren. Mm-hmm. En die mate van investering, die lijken zij maar niet uit de grond te krijgen. En daar zijn allerlei verschillende redenen voor. Dus aan de ene kant, ze hebben het geld nu ook nodig om te overleven, maar bijvoorbeeld ook het politieke systeem werkt niet optimaal. Ja, en dat soort strubbelingen zouden eigenlijk eerst aangepakt moeten worden voordat je nog specifieker gaat kijken naar hoe zou je de grondstoffen zelf inzetten. Nou, je kijkt dus niet alleen naar Nederland, jij kijkt echt naar landen over de hele wereld. Zijn er specifieke landen die jouw interesse hebben? Dus ik heb voor het grootste gedeelte naar 95% van alle landen in de wereld gekeken. 140 landen ongeveer. Dat is heel veel data, denk ik, die je moet verwerken. Ongelooflijk veel data. Ja, ik ben ook vooral naar Indonesië gaan kijken. Omdat als wetenschapper willen wij vaak experimenten doen. Hè. Dan krijg je de betrouwbaarste resultaten uit. Mm-hmm. Het mooie aan Indonesië is dat zij zoveel verschillende grondstoffen hebben op zoveel verschillende eilanden. Hè, want ze hebben volgens mij zo'n 11.000 of 17.000 eilanden door het archipel heen. En daar kan je dus heel mooi soort van natuurlijke experimenten gebruiken om te kijken hoe wordt op het ene eiland met het ene grondstof omgegaan en hoe wordt het bij het andere eiland omgegaan. En als daar verschillen tussen ontstaan, kan je daar wat makkelijker conclusies uit trekken dan dat je bijvoorbeeld Nederland met Ethiopië vergelijkt. Ja, precies. En als je nou kijkt naar al die landen, hè, welke landen doen het nou op dit moment het beste wat betreft die duurzame economie? Noorwegen is altijd het schoolvoorbeeld van hoe je het zou moeten doen. Wat Noorwegen doet, is dat zij ongelooflijk veel olie hebben. Zij boren dat uit de grond. En wat ze met de opbrengsten doen, is zij gooien dat in een hele grote pot geld, op een hele lange termijn investeren. En eigenlijk alle rente die erop wordt verdiend, wat ongelooflijk veel geld is, dat wordt geherinvesteerd in de gezondheid en in het onderwijs. En op andere manieren bijvoorbeeld de bevolking wordt geholpen. Mm-hmm. Dus daarom is Noorwegen onder andere een van de rijkste, maar ook een van de gezondste en een van de best opgeleide landen in de wereld. En voor een heel groot gedeelte heeft dat mee te maken dat zij gewoon hun olievoorraad op een ontzettend slimme manier en duurzame manier hebben ingezet vanaf het begin. Terwijl we dat bij Nederland bijvoorbeeld met onze gasbel niet heel duurzaam hebben staan. We hebben niet heel erg gedacht aan de lange termijn vanaf het begin. Dus dat kunnen we nog wel leren van Noorwegen? We hebben dat uiteindelijk geleerd, maar een beetje te laat. Want de gasrunning is redelijk opgetrokken inmiddels. Ja. Waar staat Nederland dan in dit rijtje? Staan ze een beetje bovenaan? Het is natuurlijk wel een relatief welvarend land. Ja, uiteindelijk zijn we daar heel goed mee omgegaan. Maar met nadruk op uiteindelijk. Want in de economie hebben we een term en dat noemen we de Nederlandse ziekte. En dat is dat vernoemd naar het Nederlandse slechte voorbeeld. In de jaren 60, 70 wonnen we heel veel gas. Alleen we investeerden dat bijna niet. We gaven dat uit aan heel veel andere dingen. Waardoor uiteindelijk onze economie niet harder groeide. Mm-hmm. Misschien zelfs wel een beetje kromp. Dat liet dus eigenlijk zien dat het hebben en het gebruiken van heel veel natuurlijke hulpbronnen absoluut geen steuntje in de rug voor economische voorspoed hoeft te zijn. En dat is dus de Nederlandse ziekte van laten zien hoe het niet moet. Dat is de Nederlandse manier. En daar zijn we wel overheen gegroeid. Maar ja, dat is wel onze geschiedenis. Ja, en als je nou kijkt naar minder welvarende landen, opkomende economieën misschien zelfs, zie je dan ook dat zij over het algemeen juist wel geleerd hebben van zoiets als wat wij dan hebben, de Nederlandse ziekte, en gewoon wel al vanaf het begin op lange termijn investeren? Ja, er zitten hele grote verschillen tussen. Dus er zijn landen die het heel erg slecht doen. Nigeria is altijd een goed voorbeeld ervan. Maar er zijn landen die het juist heel erg goed doen. Dus als je aan Botswana denkt, dan denk je niet aan het meest rijke land. Maar zij weten met hun onder andere hun diamantwinning. Ja, weten ze echt hele goede dingen te doen. Dus de manier waarop dat wordt opgepakt ligt meestal ook aan nou ja, hoe goed is een land politiek georganiseerd? Mm-hmm. En ja, dan zit je eigenlijk in het snijvlak tussen economie en politiek. En ja, misschien nog wel heel veel andere disciplines. En hebben wij als, rijkere landen denk ik ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid in? Want we zitten vaak met best wel veel bedrijven in zo'n ontwikkelingsland. Absoluut. Ja, je kan je natuurlijk afvragen of wij als inwoners van Nederland ook echt verantwoordelijk zijn voor de bedrijven uit Nederland. Hè. Mm-hmm. Dat is een Shell op een gegeven moment. Maar absoluut, er zijn Nederlanders en Nederlandse bedrijven die een hele grote vinger in de pap hebben gehad bij vooral de ervaringen die niet zo goed zijn uitgepakt in deze ontwikkelde landen. Ja, dat is een heel groot probleem. Hey, we begonnen dit gesprek met die wist je datjes. Hè? Jij vertelde wat de economie nou een beetje is, kort gezegd. Mm-hmm. Heb je nou nog een boeiend wist je datje wat je echt mensen zou willen meegeven, de mensen die luisteren? Ja, ik zou zeggen, wist je dat economische groei niet per se meer goed is in de toekomst? En dat is misschien een beetje controversieel om dat te zeggen, maar er is nu een heel groot debat gaande of economische groei nog wel past binnen de planetaire grenzen en alle economische of ecologische problemen die we moeten oplossen. En er is nog geen uitsluitend antwoord op. Hè? Dus het is misschien of nodig of we moeten het echt gaan beteugelen. Maar ik zou luisteraars er wel willen wijzen om daar goed over na te denken en dat debat te gaan volgen, want het is ontzettend belangrijk. Dankjewel, Sharan van Krevel, docent en promovendus macro en internationale economie. En deze week de wetenschapper achter het X-account van NL Wetenschap. Hey, fijne nacht, Sharan. Dankjewel, insgelijks. Doeg. En daarmee zijn we het einde van deze uitzending van de Nacht van NTR Wetenschap. Volgende week hebben we Catharina Kruseman hier in de studio. Zij doet onderzoek naar wapengeweld. En mijn collega Ruben gaat met haar in gesprek. Morgen nacht hoor je onze collega's van de NTR, de Nacht van het Caribisch Netwerk. Zij hebben Shurmur Bomba van Greenpeace in de studio over de klimaatrechtszaak die zij samen met Bonaire aanspande tegen de Nederlandse staat. Zometeen hier vroeg met Merel Wielaert. Heb je een vraag over... Even kijken, waar heb je het over, Merel? Hey, goedemorgen. Even snel. We gaan het hebben over Acid, een YouTuber. En die zit nu in een soort smaadzaak. En dat heeft alles te maken met weer de dood van Sanda Dia. Rondom het hele reuze gommers schandaal. Jeetje, wie heb je te gast? Ik heb Marieke Kuipers en Charlotte Meijer. Super. Zometeen luisteren tijdens vroeg. NPO Radio 1.